Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. NSC-leden komen binnenkort bijeen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij van Pieter Omtzigt trok zich terug uit een formatiepoging met PVV, VVD en BBB. Leden willen weten wat de partij nu van plan is. De NSC-ledendagen zijn in Zwolle en Breukelen. Op een militaire basis in Somalië heeft een militair 5 mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur tijdens een gebed. De man werd zelf ook doodgeschoten. Volgens een bron van persbureau Reuters was hij eerder overgestapt van terreurorganisatie Al-Shabaab naar het Somalische leger. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De terreurgroep probeert al jaren de Somalische regering omver te werpen om zo een streng islamitische staat te vestigen. Journalist en voice-over Hanneke de Jonge is de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Een jury koos haar uit meer dan 7000 aanmeldingen. De Jonge volgt Hans Hogendoorn op, die het intro en de jingles van het programma al sinds de jaren 70 insprak. De muziek in dat intro, Goedenacht Freunde, blijft hetzelfde. Gisteravond is geloot voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker eind deze maand. Feyenoord neemt het thuis op tegen eredivisionist FC Groningen. Cambuur, dat ook uitkomt in de eerste divisie, neemt het in Leeuwarden op tegen NEC. En in de eredivisie bleef AZ voor de 6e wedstrijd op rij zonder overwinning. Uit bij Almere City bleef het 0-0. En dat betekent dat Ajax vandaag bij winst de 4e plek van de Alkmaarders kan overnemen. FC Twente won uit met 3-0 van Excelsior. De 3 goals vielen in de eerste 13 minuten van de wedstrijd. En met de winst blijft Twente in de buurt van nummer 2 Feyenoord. En Heracles Vitesse eindigde in 3-2. Het weer, de dag begint opnieuw nat, maar vanuit het zuiden breekt later vandaag de zon door. Het wordt dan uiteindelijk zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Aften. Een hele goede nacht en welkom bij De Nacht is Zwart. Een nacht die vannacht volledig in het teken staat van de liefde. Het is bijna Valentijnsdag en daar nemen wij een voorschotje op. Straks spreek ik met trouwambtenaar Farid Djibet. Want sommige mensen leggen wel 60.000 tot 80.000 euro neer voor hun bruiloft. Maar hoezo? Ja, dat heeft alles met cultuur te maken, dat hoor je straks. En ook ga ik in gesprek met seksuoloog Inge Visser. Want de kennis van jongeren over seks en anticonceptie is schrikbarend laag. Hoe kan dat? Dat allemaal straks. Eerst het actuele nieuws. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het is vandaag de internationale dag voor vrouwen en meisjes in de wetenschap. En hierop wordt er extra stilgestaan bij vrouwen in de wetenschap dus. Maar waarom is deze dag anno 2024 nog nodig? Dat vroeg ik aan Monique Tromp. Zij is voorzitter van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. De internationale dag voor vrouwen en meisjes in de wetenschap is helaas nog steeds erg van belang. Zoals we in de LNVH-monitor voor Nederland laten zien, is er nog lang geen evenredige representatie op alle carrière-treden van de academie. En hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen je vindt. Bovendien lijkt de laatste 2 jaren het groeipercentage te stagneren en zal het in dit tempo toch nog zeker 2045 duren voordat we een evenredig aantal mannen en vrouwen op het niveau van hoogleraar hebben. En waar het gemiddeld aantal vrouwelijke studenten nu in, zeker in sommige gebieden, meer dan 50% is, hebben we nog steeds maar 27,6% vrouwelijke hoogleraren. En die gemiddelden zijn niet representatief voor alle disciplines. In de technische wetenschappen en economie zijn de cijfers bijvoorbeeld nog heel veel lager. En dit is dan een Nederlandse monitor. Ook op het Europees en internationaal niveau wordt er gemonitord en is er nog heel veel te doen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar hoe is deze dag eigenlijk ooit begonnen, Monique? In 2015 is deze dag door de Verenigde Naties in het leven geroepen om genderevenredigheid te bevorderen en tevens de positieve rol van vrouwen in de wetenschap te benadrukken. Bovendien is het een manier om het belang van rolmodellen voor meisjes die over hun toekomst nadenken te benadrukken. Dat meisjes ook zien dat ze in hun functie als wetenschapper actief en succesvol kunnen zijn. Door al onze biases en onze cultuur denken we bij een wetenschapper helaas toch nog vaak aan een witte man met witte geëxplodeerd haar. Ja, maar we leven in 2024, 2020 nu. Hoe kan het dan dat vrouwen nog steeds zo onvertegenwoordigd lijken in de wetenschap? Het grappige is dat de allereerste universiteit ter wereld is opgericht door een vrouw in Marokko. Maar de huidige universiteiten zoals wij die kennen stammen meer uit de middeleeuwen, waar ze verbonden waren aan kloosters en kathedraalscholen genoemd werden. Dus daar waren vooral mannen die zich bezighielden met filosofie, et cetera. Als we dan even richting deze tijd gaan, dan zien we dat de eerste vrouwelijke vrouw die als student lezingen mocht bijwonen in Nederland, was Annemarie van Schuurman, die in 1636 werd toegelaten aan de toen net opgerichte Universiteit Utrecht. Zij moest de colleges volgen van achter een gordijntje, dus ze was nog niet daadwerkelijk ingeschreven, maar ze mocht de colleges volgen. 150 jaar geleden was Aletta Jacobs de eerste vrouw die zich in 1871, dus iets meer dan 150 jaar geleden, als volwaardig vrouwelijke student mocht inschrijven bij een universiteit. Dus het is pas heel recent dat vrouwen überhaupt werden toegelaten aan de universiteit. En om dit mannenbolwerk met de bestaande hiërarchie, met de bestaande mannencultuur te openen voor meer diverse mensen en studenten en deelnemers, waaronder vrouwen. Ja, dat is een cultuuromslag die plaatsvindt, die veel te langzaam plaatsvindt. Maar dat is de oorsprong van waarom er zo weinig vrouwen aan de universiteiten zitten nu. Hoe ziet deze dag er dan voor jou eigenlijk uit dit jaar, Monique? Zwart. Dit jaar ziet deze dag er voor mij rustig uit. Het is een zondag natuurlijk. Dus er vindt wat dat betreft niet heel veel activiteiten plaats. En je ziet dat de komende week op verschillende dagen activiteiten in Nederland, Europa en de wereld plaatsvinden. Iets wat ieder jaar internationaal plaatsvindt is een Women in Science Breakfast, waar wetenschappelijke vrouwen gezamenlijk ontbijten en het hebben over de wetenschap en alles daaromheen. Ook in Groningen zal dit plaatsvinden, waar ik zelf werk. Ik kan alleen eens of niet in verband met andere verplichtingen. Wat je ook ziet is op deze dag vaak open dagen of vrouwen en meisjes uitgenodigd worden om bij de universiteit te komen kijken, met een vrouwelijke wetenschapper mee te lopen. Dus verschillende dingen heb ik in de verschillende afgelopen jaren gedaan. Dit jaar doe ik zelf dus niet zoveel, maar er vindt van alles plaats. Dus zoek vooral op de dag op internet en de komende week zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. Ja, laten we dan toch nog wel eventjes bij iemand stilstaan. Want als we het hebben over vrouwen in de wetenschap, wie mogen we dan absoluut niet vergeten, Monique? Er zijn heel veel vrouwen in de wetenschap. Veel meer dan wij misschien ook weten. Omdat heel veel ontdekkingen vroeger aan de man werden toegekend. En de vrouw die op de achtergrond misschien al het werk deed, die was niet zichtbaar. En die kreeg niet de prijs, niet de aandacht, mocht niet de lezing geven. En die werd dus vaak niet erkend. En dat is natuurlijk heel jammer. Je ziet tegenwoordig wel dat er meer en meer bekend wordt en ook meer en meer boeken geschreven worden over deze vrouwen achter de grote mannelijke prijswinnaars. Een boek wat in Nederland bijvoorbeeld recent is uitgekomen is het boek wat heet Ongekend, geschreven door Margriet van der Heijden, waar diverse vrouwen in de natuurwetenschappen beschreven worden die destijds en er eigenlijk nog steeds over het hoofd werden gezien, maar die aan de basis stonden van allerlei ontdekkingen. Zelf, een vrouw die ik vaak aanhaal, ook in colleges en in lezingen, is een bekende, Marie Curie. Zij zal bij iedereen bekend zijn. Zij kreeg de Nobelprijs in zowel chemie als in natuurkunde. En een quote die ik graag gebruik, die ook relateert aan wetenschap, aan misschien ook wel aan het huidige klimaat. En ik denk dat die meer en meer toepasbaar is, helaas. Is een quote die zij gebruikt heeft, is: "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Dus dat aspect van wetenschap, van het begrijpen, dat is een belangrijke voor mij. En ik denk dat we die veel meer zouden moeten toepassen. Niet alleen in de wetenschap, maar zeker ook in de samenleving. En misschien zelfs wel meer in de huidige samenleving. Elkaar begrijpen, begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren en daarvan leren. En niet op aanvallen. Dankjewel, Monique Tromp. Aansluitend daarop een van de powervrouwen uit de muziek van vandaag de dag. Dit is Beyoncé met Daddy Lessons. Good jobby. Nou. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. In het landelijke onderzoek Seks onder je 25ste van Rutgers in samenwerking met SOA AIDS Nederland is gekeken naar seks en relaties in de leeftijd 12 tot 25. En de resultaten hiervan waren onverwacht en die kwamen onlangs naar buiten. En bespreek ik nu met seksuoloog Inge Visser. Hele goede nacht, Inge. Goedenacht, Ruben. Ja, om te beginnen, het onderzoek richt zich al op jongeren vanaf 12 jaar. Dat is heel vroeg, toch, om daar al mee bezig te zijn? Ja, dat is ook heel vroeg. Alleen we zien toch zeg maar een trend dat jongeren al wel vroeg beginnen zeg maar met het gesprek ook over seks. Want seks is overal tegenwoordig. Het is niet meer zoals vroeger dat het alleen op het schoolplein was. Het is op je telefoon, het is in de media. En vandaar dat, de 12-jarigen ook meegenomen zijn in het onderzoek. Maar op die leeftijd is seks toch nog een beetje hihi-gniffel-seks? Ja, voor ons is dat was dat misschien waarschijnlijk wel zo. In ieder geval voor mij toen ik 12 was. Ja, voor mij ook, maar, ja. Ja, Maar wat je dus inderdaad tegenwoordig wel ziet, is dat de cultuur rondom seks en seksualiteit wel aan het shiften is. Jongeren hebben op steeds jongere leeftijd het gesprek aan over seks. En ja, vandaar dat het dus wel ook belangrijk is om dus ook op jongere leeftijd het gesprek aan te gaan met jongeren over seks. En dit zeg ik eigenlijk ook altijd tegen de ouders van, hey, je weet niet wat op de telefoon van een kind gebeurt. Nee. Dus ga met je kind het gesprek aan over wat is seksueel gezond gedrag en wat niet. Nee, maar ik snap wel dat ouders dat ongemakkelijk vinden op die leeftijd al. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het inderdaad ongemakkelijk is. En heel veel ouders vinden het ook ongemakkelijk. En een van de dingen die ik dus ook vaak ouders meegeef is van, joh, voel je hier ongemak over? Kijk ook daar in je eigen stuk aan. Want ja, weet je, als we allemaal het gaan zeggen, oh ja, het is een super ongemakkelijk gesprek. En er gebeuren dingen, zeg maar, onder jongeren die bijvoorbeeld niet oké zijn. Dan noem ik bijvoorbeeld het kijken van bepaalde heftige porno. En je hebt daar bijvoorbeeld geen gesprek over gehad met je kind. Mm. Dan kan het zo zijn dat bijvoorbeeld er dus steeds meer ongewenst seksueel gedrag ook ontstaat. Ja, maar wat ik dan niet helemaal met elkaar kan rijmen, is dan wel uit het onderzoek blijkt dat jongeren steeds later beginnen met seks. Ja, en dat is dus een hele interessante. En daar heb ik het ook met mijn collega's wel over gehad. Van dat je dus inderdaad ziet dat het gesprek onder jongeren heel jong al begint over seks. En dat jongeren ook veel meer over seks praten dan als je zo'n pakweg 10 jaar geleden, zeg maar, pakt. Ja. Maar dat ze dus wel later seks hebben. En een van de speculaties die gedaan wordt is dus inderdaad de MeToo-movement. En dat jongeren ook een bepaalde angst hebben, zeg maar, om seksueel actief te zijn, omdat ze dus niet slachtoffer willen worden of een dader willen zijn. Ja, ja, dus dat ze toch maar even afhouden. Ja, dat ze toch afhouden om dus seksueel actief te zijn. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel mooi dat jongeren daarin een bewustwording hebben van, oh ja, weet je, dit kan ook een gevolg zijn van mijn seksueel gedrag. En aan de andere kant is het heel interessant ook dat dat dus gebeurt, dat het gesprek openen over seks ook een bepaalde voorzichtigheid met jongeren meebrengt, zeg maar. Ja. En, ja. En wat is dan de leeftijd, Inge, dat ze het wel een beetje gaan aandurven? Ja, dat is heel erg verschillend. Ja, hè? Ja, dat is heel verschillend. Het is niet dat, nou ja, er zijn geloof ik wel landelijke gemiddeldes over van hoe oud ongeveer, zo tussen de 17 en 18. En er is een lichte stijging in. Maar ja, het is ook heel verschillend als ik jongeren spreek. De ene die heeft het bijvoorbeeld op zijn 15e al gedaan en de andere op zijn 18e. En sommigen zelfs inderdaad ook op hun 12e. Mm. En aan de andere kant is natuurlijk ook de vraag, ja, wat? En dit is een hele grote vraag, wat is seks, zeg maar? Wat denk jij dat seks is? Ja. En uit bepaalde onderzoeken komt daarin ook weer dat sommige mensen zeggen, ja, seks is penetratie. En anderen zeggen ook weer van, nee, maar seks is ook pijpen en beffen of vingeren en aftrekken en ander seksueel gedrag. Ja. En dat is dus ook heel interessant. Van, ja, maar wat is seks voor jou? Ja, want, dus, ja, want ik vind dat echt schokkend. Want ik heb inderdaad wel filmpjes gezien dat er dan op universiteiten aan jongeren wordt gevraagd, nou, hoe lang doet een vrouw met een tampon? En dan zegt zo'n jongen bloedserieus, nou, een maand, denk ik. Anderhalve maand. Ja, zoiets. Ze hebben steeds minder kennis over seks, lijkt het. Ja, en op zich is dat ook wel weer heel interessant. Want als je kijkt, zeg maar, naar hoe in Nederland dus de seksuele voorlichting is. Wij zijn echt een van de, wij staan bekend, zeg maar, om onze seksuele voorlichting, dat die zo progressief is. Dus dat, ja, die zo vooruitstrevend is. Als je dus kijkt naar Amerika, waar gewoon abstinence only, zeg maar, soms nog gegeven wordt. Dus dat betekent, ja, een gehele onthouding. Niet voor het huwelijk, ja. Niet voor het huwelijk, gewoon geen seks. Seks is eigenlijk alleen bedoeld, zeg maar, om dus een kind te verwekken. Ja. Daarin lopen wij echt heel erg voor. En als je ook kijkt naar experts in Amerika die echt, nou ja, zeg maar, met bewondering kijken naar hoe wij het doen. En toch, als je het gesprek met jongeren hier ook nog steeds aangaat, dat sommigen bijvoorbeeld niet eens weten wat een clitoris is. En zelfs vrouwen niet eens weten wat hun clitoris is of waar die zit. En kan ik dit ermee doen? Ja, maar hoe kan dat, Inge? Want dat is best wel essentieel om te weten. Ja, ik denk ook echt dat het kan, zeg maar. Ik ben inmiddels over de 30. En als ik kijk naar mijn seksuele voorlichting, ja, dat stelde niet zo heel veel voor. En dat is dus ongeveer zo'n dik 15 jaar geleden. En nu, in de afgelopen jaren, is er ontzettend veel aandacht dus inderdaad voor seksuele voorlichting. En dat ook nog wel eventjes duurt voordat dit, zeg maar, helemaal door de hele samenleving een beetje bekend wordt van, nou, deze hele basic kennis, waarvan ik als seksuoloog dus denk van, ja, dit hoort eigenlijk iedereen te weten. Zeker, ja. Blijkt dus voor heel veel mensen nog niet zo te zijn. Als ik in mijn praktijk soms ook zie dat er vrouwen zijn van 50 die over bepaalde dingen van hoe opwinding dus biologisch gezien, zeg maar, voor hun werkt in hun lijf, dat sommigen dat helemaal nog niet eens weten. Terwijl ik denk van, nou, dit is toch allemaal helemaal breed in de media wel uitgemeten. Maar ja, dat sommige informatie toch nog steeds niet beschikbaar is voor sommige doelgroepen in de samenleving. Ja. Dat het toch nog niet helemaal dat rimpeleffect heeft gehad waarvan ik al een soort van aangenomen heb. Ja, maar dit weet iedereen inmiddels toch. Ja, en dat gaat ver, hè? Want ik heb ook echt wel jongeren zien en horen zeggen in dit soort onderzoeken, ja, maar als zij niet klaarkomt en ik wel, dan kan ze niet zwanger worden. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld, dat je echt denkt, maar hoe kan dit? Ja. Want dat levert natuurlijk ongewenste situaties op. Ja. En het heeft dus echt verschillende factoren. Het is dus echt het stukje van, nou ja, ouders die er niet over spreken. Want het hangt ook echt nog heel erg af van naar wat voor school je gaat. Ik zie bijvoorbeeld hier, ik kom uit het noorden, dat niet alle scholen in het noorden nog bepaalde dingen geïmplementeerd hebben. Dat is inderdaad die huidige kennis over de clitoris en de vrouwelijke anatomie nog niet eens in alle biologieboeken staat. Dat onderwijs is ook nog steeds schaamte ervaren om over dit onderwerp, zeg maar, te praten. Dat dus de enige toegang die ze hebben, sommige jongeren nog steeds, is het kijken van porno. Wat natuurlijk ook een super eenzijdig beeld geeft over wat seks nu eigenlijk is. Ja. En hoe dat eruit hoort te zien. Waardoor je dus inderdaad krijgt dat er dus inderdaad nog steeds jongeren zijn die een mindset hebben van, ja, als ik niet klaar kom, dan is het helemaal oké. En dan kan ik wel zonder condoom vrijen. Ja. Ik moet ook zeggen, ik zie ook op social media steeds meer hele grote accounts die niet arts zijn, of die bijvoorbeeld de coaches, die allerlei claims de wereld in helpen. Zo heb ik een tijdje geleden ook iets gedeeld over de No Nut November. Dat is ook zoiets van steeds minder jongere jongens die een orgasme willen, omdat volgens een of andere theorie het heel goed voor je is om niet klaar te komen. Mm-hmm. Terwijl uit onderzoek blijkt dat mannen geregeld moeten klaarkomen, want dat is goed voor hun prostaat. Maar dan zijn er dus coaches die zeggen van, oh nee, dit is echt heel goed voor je en heel gezond. Ja, want No Nut November is dat je het een maand niet doet, hè, in november. Ja, ja. Ja, dat je het een maand niet, dat je niet. En voor een maand is dat niet erg. Maar er zijn ook echt jongeren die dus voor een langere tijd dat niet doen. Terwijl dat echt heel erg ongezond is. Ja. Het is niet voor niets, zeg maar, dat op een gegeven moment je lijf dan automatisch, zeg maar, een ejaculatie produceert. En ja, dat je dat dus ook steeds meer ziet in het hele social media landschap. Informatie die onjuist is. Dus inderdaad ook over van, ja, als je voor het zingen de kerk uitgaat, dan is het geen probleem. Dan is het ook helemaal oké dat je geen anticonceptie gebruikt. Ja, ja, dat zijn echt dingen. Dat is fouten onjuiste en onvolledige informatie. Ja, want dat blijkt ook uit datzelfde onderzoek, dat jongeren steeds vaker, dus wel later, maar steeds vaker onbeschermd seks hebben met elkaar. Ja. Jij zegt eigenlijk, dat komt dus voort uit dat gebrek door kennis. Ja, en dat er dus ook hele tegenstrijdige kennis, zeg maar, rondzwerft op het internet. Waarin dus de expert, zeg maar, dus de mensen die hiervoor geleerd en gestudeerd hebben, een soort van ondermijnd worden door de grote Instagram-coaches, wellness-coaches, hoe je het maar wil noemen, met tienduizenden volgers, waarin men dus inderdaad zegt van, oh ja, maar die hebben een grote following, dus die zullen vast wel de juiste informatie. Ja, maar we leven ook wel in een tijd waarin alles googlebaar is, Inge. Ja, en alles is inderdaad ook gewoon googlebaar. Maar op een of andere manier is het toch van dat sommige mensen een bepaalde cultstatus of zo verwerkt hebben. Ik snap het soms zelf ook niet, dat ik denk van, maar als je inderdaad gewoon googelt, dan kan je dit gewoon lezen, dat vrijen met condoom, dat voor een groot gedeelte, zeg maar, wel veilig is. En dan is nog altijd mijn advies van, want een condoom beschermt niet 100%, dat je altijd ook andere methodieken gebruikt. Ja. Ja, en het is ook zo dat je dus hierdoor ook ziet dat het aantal SOA's dat het toeneemt. En dat heeft diverse redenen. Dus door de misinformatie die er verspreid wordt. En ook de onder de jongeren zelf. Van ja, het seks hebben met condoom. Ja, dat is onder sommige jongeren is dat niet cool. Ja, dat ik ook denk van, waarom? Ja, nee, ik vind het niet lekker. Ja, want de man vindt het niet lekker, inderdaad. Ja. Ja, en dat is er ook een, hè? Dat het inderdaad dat het plezier van vrouwen veel minder belangrijk is. Ja, en het is natuurlijk ook grote onzin, is het. Want over de jaren heen zijn er zoveel verschillende vormen van condooms op de markt gekomen. Van de real feel, zeg maar, naar ribbeltjes, naar dingen met smaakjes. Er zijn zo ontzettend veel condoommerken. En dat is echt, nou ja, ik vind het altijd geniaal als je ziet hoe ingenieus men ook is in het uitvinden van condooms, die dus inderdaad ook echt het gevoel geven van, nou ja, dat je geen condoom om hebt. Ja, dus dat is, ik vind dat echt geen argument. Mensen die zeggen, ja, ik doe het niet met condoom, want het voelt minder lekker. Of we leven echt in een tijd waarin dat allang veel verder ontwikkeld is. En dat betekent gewoon dat je, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat je een beetje lui bent en niet verder dan je neus lang is bent gaan zoeken hierover. En ik vind het ook onvolwassen gedrag. Ja, maar ze zijn ook nog niet volwassen, Inge. Nee, maar als je dan niet volwassen bent en wel dus seks gaat hebben, dan moet je eigenlijk bij jezelf ook gaan afvragen van, oké, ik kan dus niet een gesprek aangaan over veilig vrijen. Ben ik er überhaupt dan wel aan toe om dat dan te gaan doen? Ja. Omdat het best wel een daad is waar gewoon je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid, maar ook voor die van iemand anders. Ja, ja. Ja, en vorig jaar, de jaren hiervoor zelfs, heeft Netflix een soort poging gedaan om dat te verbeteren met de serie Sex Education, waarin een jongen die zoon is van een seksuoloog, op zijn school tips gaat geven, want iedereen vraagt hem dat. Helpt zo'n serie een beetje bij de kennis onder jongeren? Want het was heel populair. Ja, ik heb wel het idee dat, het was echt een super populaire serie. Ja, en vooral onder jongeren. Ja, en het, voor mijzelf ook, dat ik het gekeken had, dat ik echt dacht, wauw, weet je, dit is wat we nodig hebben. Ik kwam er niet in, maar dat is persoonlijk. Ja. Maar ja, dat hier en ook weer, dat dit ook weer een niet alle kennis komt altijd weer bij iedereen terecht. En sommigen die kijken dan zo'n serie. En ja, het heeft soms ook onder jongeren wel te maken met wie ga ik om en wat is de cultuur, zeg maar, ook een beetje binnen onze groep. Hoe hebben mijn ouders, hoe bespreken die mij hierover aan? En dat tuurlijk, dat er vast onder jongeren wel eens een keer dat je een oeps moment hebt, dat het dus een keer gebeurt, dat je het vergeten bent. Maar ja, ik vind het altijd wel heel schokkend om te zien. Ook toen ik dus in de sekskliniek meedeed, dat is een tv-programma van BNNVARA, dat er dus nog steeds heel veel jongeren zijn, met name jongens, die heel nonchalant doen over het niet gebruiken van een condoom. Jemig, ja. Ja. Ja. Hoe kunnen we dat dan oplossen? Ja, dat is heel erg lastig, want mijn collega arts, die daar heb ik ook wel gesprekken over gehad. Die werkte voor de GGD. En zij zien ook een trend onder jongeren, maar ook onder de oudere generatie, dat dus het condoomgebruik afneemt en de SOA's daardoor automatisch toenemen. En dat het toch blijft telkens, dus de jongeren wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dus telkens weer het gesprek aangaan van, joh, weet je wel dat vrijen met condoom veiliger is. Maar ook de vraag van waarom doe je dit nu? Waarom doe je dit nu? Want het is de zoveelste keer dat je hier zit. Dus ze ook een spiegel voorhouden. Ja, en op een gegeven moment dan is het toch de verantwoordelijkheid van een arts gaat inderdaad ook maar tot een bepaald level. En ook mijn verantwoordelijkheid als ik gesprekken met jongeren aanga, gaat ook tot een bepaald level. Ja, ik kan ze niet dwingen. Ik kan er niet naast gaan staan. Nee. En gaan zeggen, hey, maat, je vergeet iets. Dus ja, het blijft toch telkens, zeg maar, weer ze bewust maken van hun gedrag en ze een spiegel daarin voorhouden. Dankjewel voor je verduidelijking. Inge Visser, seksuoloog. Heel erg bedankt voor je tijd. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it now. Show. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pam? I doubt it. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Yeah. Let's talk about you and me. Yeah. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Do it. Let's talk about sex. Should be making love. Come on, how many guys you know make Let's love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Salt en Peppa, let's talk about sex, hoor je op NPO Radio 1. Met elkaar trouwen is prachtig, maar helaas gaat het niet altijd goed. Meer dan eens leidt het tot een scheiding. En dat is vooral vervelend voor eventuele kinderen. Maar hoe gaan ze er eigenlijk zelf mee om als papa en mama een nieuwe liefde vinden? Dat vraagt Laura Kors de tiener zelf in de podcast Papa en Mama zijn gescheiden. Ik wil echt niet weten hoe zijn profiel op een datingsite eruit ziet. En als ik het zie, dan denk ik dat ik echt begin te huilen van het lachen. Gewoon, hij zat allemaal van die hartjes, emojis te sturen met zo'n kusje. En toen zei ik van, hé, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, het was inderdaad een vreemde vrouw in het begin die met haar dochters ineens langskwam. Mijn broer was vooral heel moeilijk met ze. Want die had ze ook rare namen gegeven. Ja, zoals Voldemort of de Hobbit. Welkom bij de NPO Radio 1 Afrotros podcast. Papa en mama zijn gescheiden. In deze aflevering, hoe is het als je ouders weer verliefd worden? Mijn naam is Laura Kors. Mijn ouders zijn ook gescheiden en na hun scheiding zag ik ze opnieuw verliefd worden. Een ervaring waarbij ik destijds gemengde gevoelens had. Net als de kinderen in deze podcast. Luister maar. Het was een beetje raar toen mijn vader weer verliefd werd. Want ja, je hebt natuurlijk scheiding. Er heeft mijn vader niemand en opeens van... Oh, oké. Mijn vader heeft weer een vriendin. Oké. Ik vond het heel leuk voor hem, natuurlijk. Hij was heel vrolijk. Dus dat vond ik wel grappig. Ik dacht van, waarom ben je zo vrolijk? En toen kwam die vriendin dus van mijn vader. Dus van, hoi, ik ben Fabienne. Oh, oké. Hoi. Ja, ik wist het op een gegeven moment wel. Want ja, ik keek mee op mijn vaders telefoon. En toen zei hij een beetje op mijn schoft. Maar en toen dacht ik van, wie is dat, joh? En toen uiteindelijk had hij het allemaal uitgelegd. En van, oh, nou ja, leuk toch? En wat zag je dan op die telefoon? Ja, zo van die emojis. En toen dacht ik van, wat is dat allemaal? Ja? Wat gebeurt er allemaal? En toen dacht ik van, daar speelt iets sowieso. Dat kan niet anders. Want hij keek echt zo. Heel een beetje verlegen eigenlijk. Dus ik dacht van, oké. Volgens mij was ik 10 of 11 of zo. En toen begreep ik liefde en zo nog niet. En dacht ik van, gadverdamme. En nu denk ik van, oh, het is best leuk. Dat gevoel van gadverdamme, dat de 13-jarige Lin hier noemt, herken ik heel goed. Ik weet nog dat mijn zus een keer pepermuntjes op het nachtkastje van mijn moeder vond, vlak nadat ze een nieuwe liefde had gekregen. We stonden te rillen van afschuw. Sommige liefdes zijn blijvend. En dan krijg je dus een nieuw persoon in je leven die zich ook nog met jou gaat bemoeien. Terug naar Lin. Ik weet nog de eerste keer dat ze kwam, toen zat ik helemaal rechtop. Zo van, oh, wie gaat er, wie is dat nou? Ik dacht van, oh, nou, best leuk vrouw. Ja, het is ook een hele leuke vrouw dus. Ik kan me wel voorstellen nu dat het best wel spannend voor hem was geweest. Want zo van, ja, wat vinden jullie nou van haar, weet je wel, van deze relatie en zo. Ja. En toen zij weg was, vroeg je ook van, nou, vertel. Ja, ik zei van, en papa zei van, ja, en wat vind je van? Ik zei, ja, hartstikke leuk. Dus. En dat was het. En dat was het, ja. Hij vond het super spannend en jij zei alleen maar, oh ja, nou, oké. Ja, ik ben niet zo moeilijk. Dus ik dacht van, oké, ja, ik vind het wel leuk. Dus. Roderick's ouders gingen 5 jaar geleden uit elkaar. Hij omschrijft de scheiding als erger dan een vechtscheiding. Een natuurramp, noemde hij het eerder in deze reeks. Met hun liefdesleven gaat het beter. Ik weet niet altijd of mijn ouders een nieuwe relatie hebben. Dat is de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, vooral mijn vader die heeft dan wel... kan ik dit op de radio zeggen? Sinds de scheiding heeft mijn vader al vaker een vriendin gehad. En ja, vaak zijn niet eens van die hele enge stiefmoeders of zo... waarvan je die verhalen van vrienden hoort. Maar het zijn gewoon ja, hele aardige dames. Wat voor verhalen hoor je dan van vrienden? Nou, ik hoor vaak van vrienden dat hun stiefmoeder echt een heks is... waarvan ze niks mogen en niet alles bepaalt voor hun. Het is heel gek om mijn vader verliefd te zien. Af en toe krijg ik dan wel een beetje flashbacks van hoe die dus met mijn moeder was. Als mijn vader een relatie heeft, dan gaat hij even op bezoek bij iemand die hij kent. Gewoon een vriend. En dan krijgt hij van mij altijd horen, ja, sure... En dan weet ik alweer hoe laat het is. Maar dan... Dat verschil te zien is niet heel moeilijk. Want hij gaat eigenlijk nooit naar vrienden toe. Dus als hij weggaat, dan weet ik al genoeg. Pest je hem dan ermee? Nou ja, dan ga ik wel op een bepaalde manier even ondervragen. Beetje gemene flauwe grapjes maken. Hoe reageert hij daar dan op? Nou, het eerste wat hij doet is blozen en roken. Dus het stressniveau 100. En dan heb ik even wat nicotine nodig om het weg te paffen. Maar mijn vader en ik konden elkaar wel hebben. Dat zijn wel een beetje op elkaar ingespeeld. Beide ouders van de 12-jarige Zeger hebben een nieuwe relatie... nadat ze 5 jaar geleden uit elkaar gingen. Nou, mijn moeder en haar nieuwe vriend die wonen niet samen. En die hebben ook geen kinderen. En die zien elkaar wel vaak. Alleen als wij soms gewoon even zonder hem willen... dan ja, dan is hij er, dan zegt, dan is, dan houden ze daar wel rekening mee. En mijn vader en zijn nieuwe vriendin, die zien elkaar heel vaak. Die wonen ook niet samen en die hebben ook geen kinderen. Alleen het is wel soms alsof ze samen wonen, omdat ze er heel vaak is. Dat vind ik niet erg. Alleen soms, als ik bijvoorbeeld gewoon even geen zin heb, dan ben ik zo van, kan het ook eens een keertje zonder. Met mijn moeder, toen ik hem voor het eerst zag en zijn kinderen, toen gingen we naar een trampolinepark en daar hebben ze leren kennen. Dus dat was wel een leuke manier, zeg maar. Toen vond ik het heel eng. Hoezo eng? Vertel eens. Ik vond het eng toen ik voor het eerst met de vriend van mijn moeder zag. Omdat, ja, ik kende hem niet en hij had dus verkering met mijn moeder. Dus dat was heel erg wennen. En duurde dat lang? Voor... Ja, best wel lang. En mijn broer was vooral heel moeilijk met ze. Want die had ze ook rare namen gegeven. Ja, zoals Voldemort of de Hobbit. Omdat mijn moeders vriend vond hij heel klein, omdat hij is heel lang. En hij vond het gewoon niet leuk dat ze een nieuwe vriend en vriendin hadden. En wat vond jij daar dan weer van? Van die houding van je broer? Ik moest er wel om lachen. Eigenlijk. Ik vond het ook wel een beetje raar, dus ik moest er wel om lachen eigenlijk. Mijn vrienden, de vriendin van mijn vader noemde die volgens mij Voldemort aan het begin. En hij noemde de vriend van mijn moeder noemde hij volgens mij Hobbit. Hebben je ouders ooit gehoord van die bijnamen? Ja, zeker. Want mijn broer die deed eigenlijk gewoon om ze te pesten. Om ze te plagen. Hij deed vooral voor zijn neus. Bijvoorbeeld, waar is Hobbit of waar is Voldemort? Gewoon voor een neus. En dan waren ze zo van, hé, hey, dat vind ik niet leuk. Jullie gingen dus die man met zijn kinderen ontmoeten. Heeft je moeder dat gevraagd of verteld? Nee, ze zei gewoon, ja, ze vroeg het aan ons of we dat wilden en dat soort dingen. En eigenlijk, ja, wat was er op tegen? Het was gezellig. Ik wilde die kinderen wel leren kennen, want ja, het is nou eenmaal mijn moeders nieuwe vriend. Dus je moet ze wel leren kennen. En het was een trampolinepark, dus dat is altijd leuk. Maar had je ook tegen je moeder kunnen zeggen, ik wil ze niet leren kennen? Ik denk dat ik het wel had kunnen zeggen, maar ik denk dat ik alsnog wel mee moest. De ouders van de 15-jarige Boas hebben ook beide weer een relatie. Zijn vaders nieuwe vriendin en haar kinderen stonden voor zijn gevoel zomaar ineens voor zijn neus. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik ze ontmoet had. Dat was bij zijn nieuwe huis destijds. Toen kwamen ze in de avond langs en toen hebben we met z'n allen gegeten. En ik zat toen in mijn kamer een spelletje te spelen en toen belde ze ineens aan. En toen moest ik dan naar de woonkamer komen, omdat dan waren we met z'n allen. Ik vond het een beetje geforceerd eigenlijk voelen. Van we zijn nu dan één gezin, dus nu gaan we met z'n allen in een kamer zitten en zo gezellig doen. Dus dat vond ik niet echt prettig in het begin. En wat was je eerste indruk? Ja, zoals ik al zei, ik vond het niet echt leuk dat mijn vader een nieuwe vriendin en twee nieuwe dochters erbij zou krijgen. Dus mijn eerste indruk, ik was niet echt vrolijk of positief over hen eigenlijk. Hij heeft niet aan mij in het begin gevraagd van, wil je haar ontmoeten? Hij heeft het eerder aangekondigd van, ze komen dan binnenkort langs. Hij heeft niet aan mij gevraagd van, wil je haar een keer ontmoeten? Ik had het wel fijner gevonden, denk ik, als hij het gevraagd had. Want dan was het meer, kreeg ik meer het gevoel dat ik er wat meer bij betrokken was. Dat ik meer ook een rol speelde in het hele verhaal, dat ik ook een keuze had. Vooral dat ik heel erg leuk moest doen en doen alsof ik het er helemaal mee eens was. Daar had ik in het begin best wel veel moeite mee. Dat deed ik ook niet echt. En daardoor ontstonden ook best wel veel discussies en ruzies. Ja, ruzies. Meningsverschillen. En die vriendin, hoe is zij? Wat vond je van haar? Wat was je indruk? Het leek me eigenlijk gewoon een vrouw met twee dochters. Ik had niet echt het gevoel van zij is zo of zij is zo. Het is gewoon eigenlijk een vreemde vrouw. Ja, het was inderdaad een vreemde vrouw in het begin die met haar dochters ineens langskwam. Ja, dan moet je ineens accepteren dat zij de nieuwe vrouw is van je, of vriendin van je vader. Ja. Ja, ik heb het op zich best wel vaak leuk met met zijn nieuwe vriendin van mijn vader dus. Maar ik heb ook af en toe dat ik wel denk van, ja, ik had toch liever nog met mijn vader gewoon alleen willen zijn. Dat heb ik nog best wel vaak, ja. Is je vader gelukkiger? Gelukkiger dan toen hij met mijn moeder was, dat weet ik niet. Ik heb het gevoel eigenlijk van niet. Omdat hij voor mijn gevoel niet echt lekker in zijn vel zit de laatste tijd. De bedoeling van scheiden is wel dat ze gelukkiger zijn daarna. Ik weet niet of hij dat is eigenlijk. Ik weet niet of hij nu gelukkiger is. Toen Roxhaar ouders uit elkaar gingen, had haar vader al een nieuwe vriendin. Enige tijd later werd haar moeder ook weer verliefd. Ik weet wel, toen ze het nog vertelde, dat was een dag voor mijn CITO-toets in groep 8. En dat is niet de beste timing. Wat vertelde? Nou, ze vertelde toen dat ze een nieuwe vriend had. En volgens mij was zeg maar het zeg maar de, hoe zeg je, het gesprek ging over dat mijn zusje, die had volgens mij was het uit, volgens mij met haar vriendje of zoiets. En toen zei ze van, nou, we zijn nu 3 single vrouwen in een huis, zei ze toen. En toen zei mijn moeder, nou, dat is niet helemaal waar. En toen was het helemaal wel duidelijk van, wat, weet je, wat is er aan de hand, weet je wel. Toen zei ze, ja, nou, ik zie iemand en zo. En ik heb een nieuwe vriend en zo. En toen was ze er helemaal hyped over. Maar ik heb nooit echt gemerkt dat ze met iemand zat te appen of zo. Want dat hield ze volgens mij heel voor zichzelf. Maar ik wist nog wel echt wanneer ze het vertelde. Het was echt helemaal blij en hyper erover. En was het qua timing dus niet? Ja, het was wanneer ze het vertelde was voor de groep 8 CITO. En ik vond de scheiding toen nog best wel, zeg maar, een moeilijk begrip. En ik weet nog dat ze dat vertelde. En toen kon ik nog niet echt blij voor haar zijn. Omdat ik er nog best wel mee zat. En zo'n dag voor de CITO, zo'n belangrijke toets, was dat nou niet echt een hele fijne timing. Omdat ik daardoor ook een beetje van slag was. En dan voor een CITO-toets. Het was niet, ja, het was een beetje jammer. En kun je dan nog herinneren dat je moeder zich ging opdoffen voor een afspraakje? Want jullie zijn natuurlijk echt een meidenhuishouden met z'n drieën. Ik bedoel, stond ze dan net even wat langer voor de spiegel? Of... Het is eigenlijk heel stom, maar ik kan me dat dus helemaal niet zo goed herinneren. Dat is, ja, ik vind het eigenlijk heel erg jammer, want het zou me eigenlijk heel erg leuk lijken als ze dat dus wel had gedaan en dat ik dat heel erg door had, maar... Ik denk dat ze ook wel wist dat ik er echt moeite mee had en dat ze daarom meer voor zichzelf hield. Zit jouw vader op Tinder? Ik wil het niet weten. Ik wil echt niet weten hoe die ze ontmoet en waar die ze vandaan haalt. Ik weet alleen dat ongeveer een jaar na de scheiding ik ooit op de computer Lexa zag staan. En ik was toen 13 en ik had geen idee wat Lexa was. Dus toen had ik dat even opgezocht en toen kwam ik achter dat het een dating site was. Ja, toen wist ik wel genoeg en... Was ik toen niet zo blij mee. Want ja, na een scheiding wil je niet dat je ouders allebei een ander krijgen. Nadat ik dat gezien had, heb ik er wel een paar weken mee rondgelopen. En toen heb ik dat dus ook met mijn zus bespreekbaar gemaakt. En toen zijn we allebei naar mijn vader toegestapt om toch maar even te vragen wat hij aan het doen was. En toen gaf hij nog het meest domme antwoord ooit. Hij probeerde nog gewoon onderuit te komen. Hij zei, nee, ja, dan kan je gewoon vrienden maken. Nou, wij lagen in een deuk natuurlijk, want daar geloofde hij helemaal niks van. Heb je toen zijn profiel gelezen, misschien? Nee? Oké. Sorry hoor. Ik wil het niet weten. Ik wil echt niet weten hoe zijn profiel op een datingsite eruit ziet. En als ik het zie, dan denk ik dat ik echt begin te huilen van het lachen. Echt, ik hou het niet meer dan. Want ik hoor nog wel eens van vrienden dat ze ooit hun ouders hebben gehoord. Dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Met seks? Ja, ja. Het lijkt me zo erg om dat ooit te horen. Maar ja, zoals de situatie nu is, zal ik dat ook niet zo snel meemaken. En dat hoop ik ook zo te houden. Ja, de eerste keer dat ik de vriendin van mijn vader zag, was heel raar. Want ze was in haar eentje en mijn vader was gewoon de hele tijd met haar. En we moesten er in één keer leren kennen. En het was gewoon heel raar. Ik moest er heel erg aan wennen. Het was wel leuk, alleen het was raar omdat mijn moeder... Ik vond dat dat niet vervangbaar was of zo. Je zegt nu de hele tijd raar, maar hoezo dan raar? Omdat hij is dan in één keer met een andere vrouw aan het zoenen. Dan elke keer dat ik mijn moeder en mijn vader zag, was ik zo van... Oké, daar ben ik aan gewend. En dan in één keer is hij met een vrouw die ik nog niet eens ken aan het zoenen. En dan denk ik zo van... Oké. Maar hij deed het wel gewoon waar we bij waren. Maar we moeten er toch aan wennen. Dat was een beetje raar, want we zaten op een schaatsbaan. En dan was het heel druk en dan moest je elkaar leren kennen. Dus ik snap wel dat ze dat doen om iets leuks erbij te hebben. Dat het niet zo is van, je gaat in een saai restaurant zitten, die elkaar kennen. Ik snap dat ze dat wel doen. Alleen het was gewoon heel raar op een ijsbaan. Want hoe ging dat dan letterlijk? Als zij dan een vraag aan jou wilde stellen, schaat je snel weg? Sorry, maar ik ben echt heel benieuwd hoe dat dan ging. Het ergste dat ik dat wel eens heb gedaan, daar volgens mij. Dat zij me iets wilde vragen dat ik heel erg weg ben geschaatst. Of ja, dat was een beetje onbeleefd. Alleen, ik had er gewoon geen zin in. Alleen, het was gewoon heel moeilijk om elkaar te leren kennen op een ijsbaan waar het heel druk is en waar je heel snel afgeleid bent. En in één keer elkaar leren kennen is ook sowieso bijna mogelijk. En heb je heel misschien nagedacht hoe het voor haar was? Toen ik slapen was, dacht ik zo van... Zal zij het leuk vinden om ons te leren kennen? En ja, toen, daarna ben ik waarschijnlijk in slaap gevallen. De eerste keer dat ik de vriendin van mijn vader zag, had ik afgesproken met mijn psycholoog. Want ik praatte toen met een psycholoog. Dat ik eigenlijk gewoon iets op zou halen. Want ik zag er heel erg tegenop om haar te ontmoeten. Dat vond ik heel erg spannend. En ik weet nog dat ik eigenlijk bij mijn moeder was, maar ik wist dat hij thuis was. En toen ging ik dus iets ophalen, zogenaamd iets ophalen, zeg maar. En toen weet ik nog dat zij daar was en dat we toen een handje hadden gegeven. En dat ze eigenlijk op het ogenblik is eigenlijk al een hele lieve, warme vrouw. Weet je nog wat dat er met je deed? Ik vond het heel erg eng om naar binnen te gaan in mijn eigen huis. Dat is heel gek, maar ik vond het echt heel spannend om zeg maar de deur open te doen, als het ware. En ik vond het ook in het begin heel erg gek dat er iemand anders in mijn huis was. Weet je wel, dat was mijn eigen huis. En er zat dan iemand in die ik niet kende. Dat vond ik toch een beetje gek of zo. Maar gaandeweg merkte ik ook heel erg snel dat ik haar best wel aardig vond. En gewoon heel erg lief en warm. Heb je ooit schuldig gevoeld naar je moeder? Dat je de vriendin van je vader eigenlijk heel leuk vond? Ja, soms wel. Dacht ik wel een beetje van, oh, weet je, mijn moeder is er nog verdrietig over. En dan zit ik met een nieuwe vriendin. Weet je wel, zit ik hier aan tafel met de nieuwe vriendin van mijn vader. En ik weet nog dat ik me toen nog een beetje verscheurd voelde. Ging je dan expres dingen thuis niet vertellen of wat jullie hadden gedaan? Ik denk het wel, in de zin van dat ik niet vertelde dat ik haar bijvoorbeeld zag en dat ik het heel erg leuk vond met haar. Ik heb nog wel één hele sterke herinnering. En dat was, mijn vader had heel snel fotolijstjes in het huis neergezet van foto's met hem, met haar en van ons, van mijn zusje en van mij. En ik weet nog dat mijn moeder dat huis kwam kijken. En ik weet nog dat ik al die fotolijstjes omlaag deed. Want ik wilde niet dat zij dat zag. Omdat ik niet wilde dat zij er verdrietig van werd. Weet je nog hoe je vader daarop reageerde? Ja, hij vond het heel erg lief. En het brak hem een beetje volgens mij dat ik dat deed. En dat ik zo erg aan mijn moeder dacht. Was het een opluchting toen je moeder ook weer verliefd werd? Ik was er heel erg blij mee. Ik weet het niet, omdat ik dus heel erg snel hoe zeg je dat, ik medelijden had. Nou, niet medelijden, maar wel een beetje. Ik vond het moeilijk voor mijn moeder. Was ik heel erg blij dat er iemand was die haar kon steunen op deze manier. En van wie ze hield. En dat was voor mij echt een soort troost. Van okay, weet je wel, ze heeft iemand die van haar houdt. En dat deed me wel heel erg veel. Dat vond ik echt heel erg fijn voor haar. Dat is nog steeds heel raar. Een beetje wennen aan het idee dat zij dus heel lang bij elkaar gaan blijven. Denk je dat? Ja, dat weet ik bijna wel zeker, dat ze bij elkaar gaan blijven. Want mijn vader en zijn vriendin zijn heel erg hecht en dat soort dingen. En mijn moeder en haar nieuwe vriend, die zijn ook heel hecht. En mijn vader en mijn vriendin passen ook heel goed bij elkaar. Bij mijn moeder en haar nieuwe vriend is hetzelfde. Want ze hebben bijna nooit ruzie met die anderen. Alleen, het was gewoon raar, omdat mijn vaders nieuwe vriendin was echt het tegenovergestelde van mijn moeder. Dus ik snapte echt niet dat hij daarop verliefd was. Ze waren gewoon twee verschillende types. Gewoon echt, echt heel anders dan elkaar. Kun je een voorbeeld geven? Mijn moeder is iets minder streng en mijn vaders nieuwe vriendin is wel iets strenger. En die wil ook dat alles een beetje gebeurt en dat soort dingen. Ik vond het vooral heel erg raar dat ze zich met ons gingen bemoeien. En dat soort dingen. Dat deden ze niet heel erg aan het begin. Niet echt. En dan als ze het een keertje deden, was ik heel chagrijnig op ze. Ja, bijvoorbeeld als ze zeiden, ga je nog even tanden poetsen? Dan was ik gewoon, waar bemoei je je mee? En dan waren zij een beetje verdrietig of bang voor me, weet je wel. Omdat ik echt boos was dan. Ondertussen mogen ze zich wel met me bemoeien. Maar niet heel veel of zo. Vind ik niet fijn. Sowieso vind ik het niet fijn als mensen zich met me bemoeien. Behalve mijn ouders en mijn vrienden, dat soort dingen mag wel. Bemoeien ze zich wel vaak met je dan? Of te vaak? Soms iets te vaak, met tanden poetsen of dat soort dingen. Dat ze dan tegen mijn vader zegt, of hij tegen mijn moeder zegt, hij moet nog tanden poetsen. En dan zegt mijn vader of moeder, zeggen dan, ja, zeker, ga je nog even tanden poetsen. Terwijl ik duidelijk hoor dat zij het niet zeggen, maar de vriendin of de vriend. Voelt dat alsof ze je verklikken? Ja, heel erg. En dat is heel erg naar. Vermoei je er echt niet mee. Je bent mijn vader niet, of je bent mijn moeder niet. Maar vooral aan het begin, denk ik. Nu roep ik dat niet meer echt. Waarom niet? Gewoon omdat ik op zich wel aan ze ben gewend. En ik vind ze ook allebei wel aardig. Alleen nog steeds vind ik het soms niet fijn als ze de hele tijd doen alsof ze mijn moeder of mijn vader zijn. Ja, de relatie die ik met mijn stiefvader nu heb, dan is stiefvader vind ik sowieso al een heel naar woord. Ik vind het altijd heel gezellig met hem en kan ook overal met hem over praten. Voor dingen die ik dan niet met mijn vader of met mijn moeder bespreek, die bespreek ik dan wel met hem. Dus dat vind ik wel heel fijn. Of ik doe ook gewoon gezellig dingen. Als mijn moeder dan een weekend weg is of zoiets gaan doen met vriendinnen of familie, dan blijf ik gewoon bij mijn moeders man. En dan gaan we samen gewoon op pad. Dat is altijd wel heel gezellig. Ik weet wel dat ik het altijd wel echt gewoon leuk met hem heb gehad. En altijd het gevoel had dat we een eenheid waren, gewoon met z'n drieën. Dat gevoel heb je weer nu bij je moeder en haar nieuwe man? Ja, ik heb wel echt het gevoel bij mijn moeder en haar man dat we zeg maar met z'n drieën gewoon een gezinnetje zijn, ja. Dat is fijn. Ja, dat is wel veel fijner, ja, dan dat je dat gevoel niet hebt. Want bij je vader heb je dat minder. Ja, bij mijn vader heb ik dat minder. Het is ook wel moeilijker, denk ik, voor mijn vader. Want hij, natuurlijk, ik ben niet het enige kind daar. Dus dat is misschien wel moeilijker. Maar ik had ook wel gehoopt dat ik ook daar het gevoel had dat we zeg maar één gezin waren. Dat is jammer genoeg niet zo. En waarom vind je stiefvader een vervelend woord? Nou, ik vind stiefvader gewoon, ik weet niet, ik vind het gewoon naar klinken. Vooral ik denk uit de sprookjes vroeger van die stiefmoeder. En dat zou ook wel meespelen. Daarom vind ik het ook gewoon niet echt een prettig woord eigenlijk. Ja, dat waren altijd rotwijven vroeger in de sprookjes. To you. Charles en Eddie hoorde je op NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruinslot spreekt zich uit tegen een eventueel Israëlisch offensief in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Volgens meerdere bronnen voert Israël steeds meer luchtaanvallen uit op de stad Rafah, waar veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Volgens Bruinslot zal grootscheeps militair optreden in de drukbevolkte stad leiden tot veel burgerdoden en een grotere humanitaire ramp. Ze noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. Dat is volgens haar ook in het belang van de mensen die gegijzeld worden door Hamas. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd 2 ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op 2 momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. In Duitsland is een man van 20 onder een praalwagen terechtgekomen en overleden. Het gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt, na afloop van een carnavalsoptocht. De man probeerde in de wagen te stappen, maar hij kwam tussen de wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. De Britse koning Charles zegt dankbaar te zijn voor de steunbetuigingen die hij heeft gekregen sinds bekend werd dat hij kanker heeft. De berichten doen hem goed, meldt het paleis. Maandag werd de diagnose van de koning bekend, al is niet gezegd welke vorm van kanker hij heeft. Charles noemt het hartverwarmend dat de publiciteit ook heeft geleid tot meer aandacht voor organisaties die kankerpatiënten ondersteunen. Tijdens zijn behandeling zal Charles geen publieke taken verrichten. Het weer, de dag begint met lichte regen in het noorden. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt de zon soms door. Vanmiddag toch weer een enkele bui en dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. Het is bijna Valentijnsdag en om vast in de stemming te komen hebben we het vandaag over het thema liefde. Ja, we hebben net al gesproken met onder meer seksuoloog Inge Visser. Maar inmiddels is love doctor en trouwambtenaar Farid Djibet bij mij in de studio aangeschoven. We gaan het hebben over trouwen in verschillende culturen. Wat komt er allemaal bekijken? Welke tradities en gewoontes zijn er? En hoeveel mag het wel niet kosten? Welkom Farid, wat leuk dat je er bent. Nou Ruben, superleuk om hier te mogen zijn en wat leuk om love doctor genoemd te worden. Ja, leuk hè? Ja, nou... Het vaste thema straks. Ja, er wordt al gezegd dat alleen Robert ten Brink dat is. Maar jij bent ook gewoon. Ja, maar op een gegeven moment moet je er ook mee stoppen, ja, vind je niet? Ja, Robert ten Brink is al lang met pensioen. Precies, joh. Tijd voor vernieuwing en verjonging. Ja. Nee hoor, ik ben grote fan van Robert. Is het niet dat hij me straks... We beginnen zoals altijd met een rondje speeddaten. Ik heb 1 minuut voor je. Je krijgt verschillende vragen, stellingen. En dan mag je zo kort en bondig mogelijk op antwoorden. Spannend. Are you ready? Yes. Waar lig jij wakker van, Farid? Dat ik een huwelijk misschien wellicht vergeet. Oh. Ja, dat is nog nooit gebeurd hoor, in 8 jaar. Maar stel je voor dat bruidspaar... Ja. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Ja, die wil ik nog best wel beleven. Dus ja, waarom niet? Samen of single? Hangt af met wie. Goeie. Ja, snap ik. Ja. Waar word je blij van? Ik word blij als een ander blij is. Oh. Ja. Ja. Wat vind je mooier? Het omdoen van de ringen of de eerste kus? Allebei eigenlijk. Ja, maar dat is niet hoe dit werkt. Kust, dat is zo voorbij. Maar het moment van de ringen, ja, dat blijft een mooi moment. Vooral als die vingers opgezwollen zijn en het niet lukt. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Ja, toch de zomer, want daar wordt het meest getrouwd. Vooral buiten, in de buitenlucht, heerlijk. Aan het strand, Den Haag, waar ik geboren ben. Ja, het mooiste wat je kunt beleven. De bruiloft traditioneel of modern? Ja, ook dat weer allebei. Traditie. Ah, jammer. Ja, nee, maar die mag je afmaken. Ja, oké. Okay, ja, traditie is natuurlijk prachtig om te zien met al die rituelen die je hebt in die veel van die verschillende culturen. Want ik trouw in veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. Maar ja, het is ook gewoon fijn, hè, zoals een gemeente natuurlijk, dat je weet waar je aan toe bent, wat er gaat gebeuren. Want soms gebeurt er iets, denk ik, oké, waar komt dit opeens vandaan? Maar je moet er wel in meegaan. En dat maakt het ook wel weer heel bijzonder. Ja, maar je zei ook dat je bang was om een bruiloft te vergeten. Is dat wel eens gebeurd? Ja, nou nee. Dat je wordt gebeld met waar ben je? Nee, ik ben wel eens gebeld van Farid, kan je alsjeblieft invallen? Want het is wel eens gebeurd dat een trouwambtenaar vergeet dat hij een huwelijk heeft. Oh, erg. Ja, ja, dat is heel erg. Er staat dus zo'n bruidspaar staat daar te wachten. Staat iedereen al? Ja, en denkt, waar ja, daar komt de bruidspaar. Zonder trouwambtenaar lukt het dus niet. Dus dan met spoed ga ik er naartoe. Maar ja, voor mijzelf, ik check altijd alles dubbel. 3 keer in mijn agenda om maar niet een huwelijk te vergeten, want dat is de grootste angst en nachtmerrie, ja, die volgens mij elke trouwambtenaar in Nederland heeft. Maar hoe los je dat dan op als je van iemand zo onverwacht moet invallen? Want je kent het bruidspaar helemaal niet. Ja, dan zorg je ervoor dat ik ze van tevoren heel kort zijn. Dan stel ik mezelf even voor, even in een notendop, dat ze het een en ander aan me vertellen. En daar maak ik gewoon een verhaal van. Je hebt natuurlijk vaste aspecten, vooral een gemeentelijk huwelijk, want ja, je hebt commerciële huwelijk. Ja, daar gaat het niet, want die mensen die hebben er echt voor betaald om een sprankelend en groot en magisch huwelijk te krijgen. En een gemeentelijk huwelijk, ja, dat duurt 20 minuten, dus daar kun je van alles van maken. Maar 1 ding wat ze niet van me krijgen is geschiedenis of iets over glas en lood. Want ja, dat kun je natuurlijk een 20 minuten mee. Nee, dat gaat niet. Het is toch verschrikkelijk. Maar je hebt trouwambtenaren die dat doen, hè? Ik heb dit wel eens gezien, dat ik inderdaad meer bruiloften achter elkaar had. Mijn zus is trouwfotograaf. Oh, en die heeft wel eens trouwambtenaren bij verschillende bruidsparen hetzelfde verhaaltje horen doen. Klopt. Toen dacht ik, dat kan echt niet, nee, toch? Die hebben hun eigen zelden riedels. Hè? Ook de ambtenaar van Den Haag die dan de slag van Kijkduin vertellen. Terwijl dat nog nooit daar heeft plaatsgevonden, maar ergens anders. De andere Kijkduin. Schandalig. Maar ook trouwambtenaren die heel erg over zichzelf aan het vertellen zijn. Dan denk ik, wat doe je? En dat was ook de reden waarom ik dit werk ben gaan doen. Bij vrienden van mij was er een trouwambtenaar. En die vertelde, joh, ik ben heel blij voor jullie. Maar ik zelf geloof niet in de liefde. Wat? Ja, en toen dacht ik, Oké, en ik geloof ook niet in het huwelijk. Hij zegt, maar weet je wat het mooiste is? Als het niet goed tussen jullie twee gaat, kun je me altijd bellen. Want ik ben hiernaast ook advocaat. En ik doe ook scheidingen. Oh, ja! Nee! Ja, echt, schaam je diep als je zoiets doet. Schaam je diep. En ik zag die mensen en het bruidspaar ook kijken. Wat is dit, weet je wel? En ik denk altijd, waar zijn die verborgen camera's? Hè? Want dat wil je. Waar is Frans Bauer in de struik? Ja, precies. Ja. Dat hij nog opeens komt met zijn bananensplit moment. Ja. Maar het grappigste is, op een gegeven moment zei ik dat ook tegen een vriend van mij. En zei, joh, Farid, als jij denkt dat je het beter kan, waarom ga je het niet zelf doen? En jij nog meteen, ja. Ja, eigenlijk wel. En dat heb ik ook tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd. Van joh, ik mis de diversiteit. Want ik was op een huwelijk. En dat vond ik het allerergste. Dat was een Marokkaans huwelijk. En in de islam is het natuurlijk, zijn er bepaalde dingen taboe. De liefde kan je wel deels over praten, maar niet inhoudelijk. Dus je gaat niet hebben over hun eerste kus en dat soort dingen die je vermijdt. Nee, dat is privé, ja. Wat gebeurde er? Dus die trouwambtenaar die zei op een gegeven moment, na het jawoord, dan mogen jullie elkaar flink een lekkere tongzoen gaan geven. Nou, je zag al die Marokkaanse vrouwen in die zaal. Weet je wel, stag veel last. Nou, dat ging helemaal tekeer. En toen dacht ik, deze man heeft zich niet verdiept in de cultuur of de achtergrond van de mensen. En die hebben ook van tevoren gezegd, joh, hou er alsjeblieft mee rekening mee. Mijn ouders zijn conservatief. En toen dacht ik, ja, nu moet ik echt actie ondernemen. Maar alleen, je kan het niet fulltime gaan doen. Nee? Nee, dus het is natuurlijk een parttime job. Het is op een vrijdagavond, zaterdagavond. En vooral namelijk gemeentelijk huwelijken is het bijna vrijwilligerswerk. Want ja, als ambtenaar is het geen vetpot. Behalve als het een commercieel huwelijk is. Nee. Wat doe je in het dagelijks leven dan? Ik werk zelf ook voor de gemeente. Dus ik ben daarnaast ook een ambtenaar. Ik ben contractmanager ICT. Dat is iets heel anders. Ja, totaal iets anders. Ja. Dus voor de buitenlijf. Bij Tom Brouwer in plaats van, ik doe ook scheidingen. Hey, als je computer stuk is, bel mij. Maar ik heb te maken met leveranciers. Dus dat is ook een relatie die met ze moeten hebben. Hè. En Europese aanbesteding. Maar daarnaast is het zo dat het heel veel, ja, eigenlijk best wel gezeik is, om het eerlijk te zeggen. En dan is dit mooi dat je bij de gemeente, dan mag je dus daarnaast de nevenactiviteit hebben, wat dus weer gaat om de liefde. Dat is een mooie balans. Dus dan maak je overdag ruzie met de leverancier, omdat hij niet geleverd heeft. He, want je hebt het hier wel te maken met over het belastinggeld. En dan kun je s'avonds op een mooi huwelijk, kun je het hebben weer over de liefde. En dan is het weer gezellig. En dat is toch wel een mooie afsluiter van een week, vind ik. Maar hoe word je dan trouwambtenaar? Want jij wilde het, maar welke stappen moet je dan door? Nou, ik trok de stoute schoenen aan bij de gemeente Den Haag. En ik zag dat de diversiteit ver te zoeken was. Want het was gewoon niet populair, eerlijk is eerlijk. Dus ik ben volgens mij de enige Marokkaanse mannelijke trouwambtenaar in Nederland. Daarnaast heb je wel veel Marokkaanse vrouwen die het doen. Maar ik zag geen afspiegeling of weerspiegeling van de samenleving. Want in Den Haag wonen 200 verschillende nationaliteiten. En het was voornamelijk heel blank. Ja. En voornamelijk wat ik net zei ook met die trouwambtenaar, dus die geen rekening heeft gehouden met het feit over de achtergrond van deze mensen. En dat heb ik dus in dat brief geschreven. Van joh, ik wil graag rekening houden met die diversiteit aan mensen die in Den Haag een omgeving willen trouwen. Zodat zij een huwelijk krijgen waar ze niet gestrest voor hoeven te zijn. Want je ziet het vaak, hè, dat zo'n bruidspaar die staat tegenover de trouwambtenaar en dan zijn ze bang van wat hij of zij of hen gaat zeggen. En dat wil ik dus wegnemen. En dat zie je ook wel, dat mensen op hun gemak voelen. Ja. Dat is gewoon geweldig en gaaf om te doen. Ja. En daarom ben ik aangenomen. Ja, want hoe neem je dan die Marokkaanse achtergrond mee in je werk, behalve dan de kennis die je hebt over rituelen? Ja, nou ja, het ten eerste, je hebt natuurlijk ook binnen de Marokkaanse cultuur veel verschillende gemeenschappen natuurlijk. De ene wat conservatiever dan de ander. Die hebben ook een wensenlijst. En die zeggen eigenlijk van tevoren, Farid, wij hoef jij niks toch uit te leggen? Hè? En dan zeg ik, nee, je hoeft bij mij niks uit te leggen, maar ik zou wel willen weten wat ik wel mag zeggen. Want als ik ook Nederlandse met Marokkaanse trouw, ja, dan willen ze toch wel vaak heel veel Europese aspecten erin terug laten komen. Hè? Want ze zeggen, ja, wij wonen en leven in Nederland, we willen gewoon echt een Nederlands huwelijk. Want daarnaast hebben we ook nog de islamitische huwelijk. Dus ja, we willen die twee echt gescheiden houden. Dus we willen dan wel veel meer elementen. En wat je nu ziet, ook met de nieuwe generatie, dat er steeds meer over de liefde mag gesproken worden. Over een tijd dat ze gingen daten en wat er allemaal is gebeurd. Dat mag. Met die oude generatie is het wel vaak zo dat je dat niet kunt vertellen. Nee. Want ja, ze kennen elkaar toch pas. Ja, ja, maar hoe pas jij je daar dan in aan? Door juist goed te luisteren en mijn eigen achtergrond in mijn opvoeding die ik heb gehad. En dat is voornamelijk de culturele achtergrond. Ik ben opgegroeid natuurlijk met een Marokkaans gezin. En daarnaast was mijn vriendengroep heel divers. Dus ik kende al heel veel rituelen. Van de Hindoestaanse tot de Chinese. Nou, noem maar op. Die heb ik allemaal meegenomen. En die neem ik dan ook mee in het gesprek. En dan merk je ook dat men zich heel fijn en comfortabel bij me voelt. Van joh, oké, jij weet ervan. Jij kent onze traditie. Jij hou je rekening mee. En dat voelt voor een heel prettige aan eigenlijk. Hoef ik niet zo heel veel te doen. En eerlijk, ze zoeken mij natuurlijk ook op het internet. En zien natuurlijk ook dat ik heel erg divers ben in deze trant, zeg maar. Ja, ja. Maar jij valt zelf ook op mannen. Dat vind ik natuurlijk niet. Elke groepering in de Marokkaanse cultuur staat daarachter. Hoe is dat? Hoe ga je daar aan? De Marokkaanse cultuur, moet je niet vergeten, de Marokkaanse cultuur is toch echt wel veel moderner dan je denkt. Okay. Die staat er echt veel meer voor open. Kijk, je hebt natuurlijk de oude generatie die daar wat op heeft. Maar de nieuwe generatie is toch echt wel meer ruimdenkend. Echt veel meer inclusief, moet ik zeggen. Tuurlijk hou je altijd mensen ertussen die zeggen van nou, prima hoe jij bent en wat jij bent en wat je doet in je privéleven, dat is jouw ding. Maar in dit verhaal, hou rekening met ons achtergrond. En dat houdt in, hou rekening met onze achtergrond? Nou ja, de islamitische waardes, hè, normen en waardes die je dan echt wel daarbij houdt. En in principe dus niet te diep ingaan op de liefde. En vooral op seksueel gebied. Dat is sowieso nat dan. Nee. En dat doe ik ook niet. Ja, weet je, en dat vind ik zo mooi ook. Het is vaak ook een soort van don't ask, don't tell principe. Ja, praat er niet over, dan bestaat het niet, dan weet je ook. Zoiets. Maar ze weten het wel. En het mooiste daarvan is dat het dan gewoon, het is taboe als het ware. Maar ze weigeren je niet. Je wordt niet afgestoten. Ze kiezen je wel, begrijp je? Dus wordt er wel voor gekozen. En dat vind ik toch wel weer iets moois. Ja, maar je zal dan ook niet snel zelf over je geaardheid beginnen, denk ik. Want dat is dus iets waar je eigenlijk niet over praat. Nee, maar dat is het mooiste. Ja, het mooiste. Dat is sowieso in die traditie altijd zo. Je praat niet over je eigen privéleven. Of het nou met een vrouw is of met een man, dat maakt niet uit. Je hebt het er niet over. Je hebt het er niet over wat er in die slaapkamer gebeurt. Dat soort onderwerpen zijn ten alle tijde taboe. Of je nou heteroseksueel bent of homoseksueel, dat maakt niet uit. Waarom is dat taboe? Ja, dat heeft er altijd in gezeten. Dit is iets wat bij jou hoort. Dat is hetzelfde als die kus. Die laat je niet zien aan anderen. Dat is voor jou en je partner alleen. Dus je ziet dat vaak een kus op de hoofd of op de hand of een knuffel. Maar dat intieme gedeelte, dat zie je niet. Kijk, toen ik als kleins af aan opgroeide, zag ik dat ook niet bij mijn ouders. Maar ik ging naar een christelijke basisschool waar ouders afscheid namen van kinderen met een knuffel. Die gaven hun warmte, weet je wel, een kus op de mond. En toen dacht ik, wat is dit voor iets raars? Dat doe je toch niet? Dat is best intiem. En dat kende ik niet, maar ik ben er wel mee opgegroeid dat het er wel is. Ja. Maar thuis, no. Maar ook bij de anderen is dat zo. In heel veel culturen is dat gewoon een taboe. Dat heb ik niet. Maar je ziet het wel bij de nieuwe generatie dat er wel steeds meer openlijker is. Want de nieuwe generatie Marokkaanse jongeren die ik trouw, die geven elkaar wel een kus op de mond tegenover de ouders. En dat is toch wel een soort van statement die ze willen maken. Want ze zijn nu hier opgegroeid in Nederland en Europa. En dit is hoe wij het kennen. En ik geef mijn partner gewoon een kus. Ja. Ja. We gaan het zo meteen uitgebreider hebben over al die verschillende culturen. Maar we hebben een beetje bespaard in de kosten, want onze trouwambtenaar is ook onze DJ vannacht. Dat scheelt, hè? Dat is normaal heel duur. Ja, nee, met alle liefde. Ja, het eerste wat je wilde horen was volgens mij heet het, van Lik. Waarom die? Ik vind dat zo'n mooi nummer. Er zit zoiets sensueels in. Het is een Marokkaanse zangeres. En ze neemt je mee in haar verhaal. Het gaat over de liefde. En hoe mooi is het dat je daar zo openlijk over kunt zingen. En ze raakt je. بغيتك تشوف بعدك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما وعراسي وجبال وجبال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك اليوم هاني كل ما فيا هديت Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij mij in de studio zit nog steeds de Haagse traumtenaar Farid Djibet. Ja, we gaan het ook een beetje hebben over al die verschillende culturen. Gezellig. Die jij behandelt. Want hoe is dat? Is dat elke keer een soort huiswerkopdracht die je moet doen als je een nieuwe bruiloft moet voorbereiden? Ja, en elk bruidspaar is daarin anders. Hè. Dus je kan, al die culturen hebben wel bepaalde tradities die erin zitten. Maar het heeft ook te maken met het budget natuurlijk van het bruidspaar. De een heeft het geld wel en dan worden dan 600 tot 800 man uitgenodigd in hele grote feestzalen. Die volgen dan al die rituelen. Maar je hebt ook velen ervan die een hele kleine familie heeft en niet de buurman en buurvrouw uitnodigt, zoals in heel veel culturen wel gebeurt en gebruikelijk is. En die willen het klein houden. En die schrappen ook heel veel van die elementen. Ja. Dus ja, dat zijn de rituelen. Zoals bijvoorbeeld in de Marokkaanse cultuur, dat je dan natuurlijk ook de henna-feest hebt. Hè. Dat is ook een hele gebeuren. Ook een soort dans, hè? Een soort openingsdansachtig iets. Ik heb je ook natuurlijk ook dat beide worden gedragen. Dat zie je ook in het Joodse. Hè. Dat zijn allemaal aspecten die erin zitten. Het kussen met een glas erin, dat je dat kapot slaat. Nou, die heb je ook allemaal. Maar je hebt ook gewoon die zegt van, wij houden het gewoon klein. En dat doen wij dus weer niet. Ja. En dan moet je ook gewoon me houden. Dus ik ga dat gesprek gewoon aan. Ik zeg, welke van deze aspecten vinden jullie heel belangrijk? En dat heeft vooral te maken als ik dan de hele dag er ben. Maar soms nodigen ze me gewoon alleen maar uit voor het verhaaltje. En dan is het gewoon weer oprotten, Farid. Want wij gaan het feestje vieren zonder jou. Ja. Ja. En zijn er dan ook momenten die eigenlijk niet gewist kunnen worden, gebruiken en tradities die altijd moeten terugkomen? Nou, wat je ziet bij de nieuwe generatie is dat ze wel Ctrl-Alt-Delete gebruiken. Ja. Maar bij de oude generaties moeten alle aspecten erin. En want anders is het geen huwelijk. En wat je veel ziet is dat de vrouw vaak in die cultuur vaak beslist ook en bepaalt. De man heeft niks te zeggen. Vroeger was het zo dat je dus, hè, zeg maar in de islamitische huwelijk in Marokko bijvoorbeeld, kreeg je 3 dagen lang een feest. Je werd behandeld als prinses, want je krijgt ook een kroontje op. Het is echt allemaal heel feestelijk. Maar ja, daarna heb je gewoon een taak als huismoeder. En dat is in deze tijd natuurlijk niet meer zo. Vroeger werd je ook vaak uitgehuwelijkd. En heel veel mensen weten dat niet. Die sluier was toen bedoeld, en dat hebben we nog steeds in heel veel Afrikaanse landen, was bedoeld dat je je bruid pas te zien kreeg bij het altaar. Dus dat was dan vaak een verrassing. Dat is ook een cultureel iets. Dat je verrast werd met wie je ging trouwen. Oh, wauw. Ja. Heb jij dat ook meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Nee. Je zegt wel heel duidelijk gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee, want ik moet ze van tevoren allebei spreken. En dat is het mooiste van mijn werk. Alleen, ik heb wel eens ook huwelijk gehad. Dat is dan bijvoorbeeld Afrikaanse traditionele huwelijken. En dan moet je trouwen van iemand van die dorp. Dus ja, en soms zit er een enorme leeftijdsverschil tussen. Ja. Maar je ziet toch uiteindelijk dat ze heel veel van elkaar houden. Maar uithuwelijken, ja, dat is net als dat tv-programma wat we tegenwoordig hebben, weet je wel. Married at First Sight. Ja, ja, nou, ja, dat zie je dan inderdaad. Maar dat is ook heel populair. Die mensen die trouwen ook met iemand, en die zien ze ook voor het eerst bij het altaar. En dat is toch wel heel moeilijk. En je ziet toch wel dat dat vaak toch niet goed gaat. Nee. Nee. Heb jij wel eens een bruidspaar geweigerd? Eigenlijk? Dat mag dus niet. Dat mag niet? Nee, dat mag dus niet. Je weigerambtenaar, dat bestaat niet. Hè. Dat is ten strengste verboden, want je bent dienstbaar, hè, voor iedereen. Maar je hebt wel eens van die momenten dat je denkt, ik wil jullie eigenlijk niet trouwen, want die mensen die hebben een keuze gemaakt. Nou, er zijn die trouwambtenaren die beschikbaar, dan word jij naar voren gehaald. En dat heeft soms wel vaak te maken met geloof. En dan ben ik bij die mensen thuis en dan stel ik de vraag en aan de beide. En de man is alleen maar aan het woord. En dan zeg ik, mag ik ook even met uw aanstaande vrouw spreken? En dan zeggen ze, nee, ik ben de man des huizes en ik doe hier het woord. Maar dan zeg jij niet, nou, kom op, hallo, ik heb haar ook nodig. Ja, nou, dat zeg ik ook, maar ik zeg, ik zou heel erg fijn vinden wat zij wilt en hè, wat haar kant van het verhaal is. En dan is het gewoon nee. En dan denk ik, ja, maar wordt ze gedwongen? Weet je, je weet niet wat erachter zit. En is ze eigenlijk wel gelukkig met deze keuze? Maar ja, wie ben ik om dat te beslissen? En misschien is ze wel heel gelukkig ermee. En misschien is ze wel heel blij met een dominante man. Je weet niet wat erachter zit, maar ja, op dat moment denk je van, oké. Okay, nee, maar dat kan ze dan alsnog zelf zeggen, denk mag ik. Mag niet. Nee, maar dat, ja. Ja. Ja, ja. Maar dan mag jij niet zeggen, nee, nou, een collega van mij kan dit toch beter doen? Nee. Soms is het wel staat, want je krijgt vaak, als het een gemeentehuwelijk is, dan is het een paar weken van tevoren dat je een huwelijk toegewezen krijgt. En dan kan je niet meer switchen. En dat is ook heel raar. En ik, nou ja, en dan is het vaak het huwelijk zelf. Maar ja, dan zie je toch wel op de een of andere manier dat ze gelukkig zijn. En dan ben ik dan wel weer blij. Ja. Soms zie ik dat ze niet gelukkig zijn. Maar ja, die keuze maken ze toch echt zelf. Ja. En die kan ik niet voor ze maken. Mogen zij wel jou eigenen? Nou, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, dan schrikken ze. Dan, ja. Dan zeggen ze, ja, wij hebben helemaal niet gekozen voor een Marokkaan. Oh, echt? Ja, dat heb je ook wel eens. En dan zeg ik, ja, het spijt me heel erg, maar op de datum dat u gaat trouwen is er ook helemaal niemand anders beschikbaar. Dus u moet het echt met mij doen. En nou ja, uiteindelijk zijn ze wel blij achteraf. Dat is dan wel weer leuk. Maar het voelt niet altijd even fijn. Nee. Dat je weet dat je mensen gaat trouwen die jou daar niet willen hebben. Hoe bijt je daar doorheen, door die zure appel, zeg maar? Hoe hou je dat vol? Ik hou het gewoon bij de liefde, wat hun verbindt. En daar hou ik het gewoon bij. En ik probeer het zo mooi mogelijk te vertellen tijdens de ceremonie. En dan zie je toch achteraf dat ze toch wel blij zijn dat ik het heb gedaan. Omdat ze dat niet hadden verwacht. Want ja, ze zien vaak een naam en denken, oké, dat is dan iemand die dan, hallo sahbi, ik kom jullie trouwen, gezellig. Weet je, dat ik zo zou praten. Maar dan zien ze binnen het echt en dan denken ze, oh nou, hij praat best de ABN. Maar dat is wel heel mooi met dat soort huwelijken. Die mensen, die kennen dat niet. Die kijken ook niet verder dan hun neus lang is. En vaak heb je ook tijdens zo'n huwelijk dat dan bijvoorbeeld alcohol, maar ook alcoholvrij wordt geschonken. En dan komen ze naar me toe en dan zegt ze, jullie drinken toch geen alcohol? Ik zeg, wie is jullie? Nou, jullie Marokkanen. Ik zeg, maar welke Marokkanen? De islamitische Marokkanen, de katholieke Marokkanen, de christelijke Marokkanen. Oh, zijn jullie met zoveel verschillen dan? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar maakt u zich geen zorgen worden? Ik zeg, de champagne is halal, hij is alcoholvrij. Oh, oké. Ja, en dat soort dingen maak je dan wel mee. Maar ook dat ze dus eigenlijk er niet zo heel veel van afweten. Je wordt eigenlijk meteen al veroordeeld. Ja. En ja, dat is soms wel best wel pijnlijk. Ja, maar dan kan ik me wel voorstellen dat het toch lekker zou zijn om te kunnen zeggen, ik wil een ander stel. Ja, dat kan echt niet. Dat mag ook niet. Is dat een goede zet? Denk je dat dat niet meer mag? Want het is nu een jaar of 10 verboden. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want je hebt natuurlijk ook heel veel trouwambtenaren die natuurlijk homo's weigerden. Ja. Maar ik zou eerlijk zeggen, als je dat bent en je weet dat diegene er niet achter staat, kies hem dan niet uit. Je kan zelf natuurlijk gaan googlen met wie je het beste past. En daar zou ik voor kiezen. En ja, dat je dan een trouwambtenaar hebt die je tegen zijn zin in doet, die zou je toch niet willen hebben. Toch? Nee. En ik vind dat wel heel jammer dat heel vaak mensen toch niet zoveel huiswerk doen op het moment dat ze gaan trouwen, dat ze niet uitzoeken wie daar straks staat. Weet je wel? Want soms ben ik dan toegewezen en dan zeg ik, hebben jullie niet gekeken? Nee, ons maakt het niet uit. En ik zeg, maar je hebt er wel heel veel verschil in. Maar je had ook een huwelijk kunnen hebben waar iemand 30 minuten lang over de geschiedenis van het oude stadhuis aan het praten is. Nou, sorry, maar dan val je echt in slaap. Ja. Maar waarom doen mensen dat dan niet, dat huiswerk? Want inderdaad, wat je zegt, je wil gewoon weten wie je voor je hebt. Ja, ik denk dat ze het in die fantasie helemaal vergeten. Ze regelen alles. Soms echt enorm dure huwelijken. Bijna een $1 million huwelijken, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dan het trouwambtenaar denken ze, oké, dat is gewoon even een riedeltje. We zeggen ja en dan is het klaar. Maar dat is het dus niet. Nee. Dus je maakt er echt werk van, een heel verhaal. Ja. En diegene kan het echt verpesten. Zoals ik in het begin van het verhaal vertelde, zeg maar. Bij die Marokkaanse huwelijk. Ja, dat wil je dus gewoon niet hebben. Hoe kijk jij dan naar dat hele babs voor een dag principe? Dat dus vrienden van je trouwen. Fantastisch. Dat is namelijk ook het werk waarom ik dit ben gaan doen. Ik heb gezegd, ik ga al mijn vrienden redden van al die trouwambtenaren die er eigenlijk alleen maar voor zichzelf staan, die alleen maar over zichzelf praten. En niet over het bruidspaar. Ik praat alleen maar over het bruidspaar. En soms maak ik dat wel eens zelfspotgrapjes. Weet je, dat hoort erbij. Maar het bruidspaar staat centraal. Niet de plek waar ze trouwen. Niet het glas en lood. Niet geschiedenis, maar het bruidspaar zelf. En de mensen om hen heen. En het mooiste is van een babs voor een dag, zo'n vriend of vriendin, die kan zich echt inleven en die kent je ook. En wat ik heel veel doe, en dat is helemaal hot bij jongeren, is dat tijdens mijn ceremonie dat ik sprekers naar voren laat halen. Hè? Dat zijn mensen, de best man, de best wife, die spreken dan. Die vertellen dan voor 5 minuten ook een verhaal. Die delen ze ook met mij, zodat ik geen dubbele dingen vertel. Ja, dat wil je ook niet natuurlijk. Nee. Maar dan is zo'n ceremonie heel erg intiem. En mensen die je echt kennen vertellen uiteindelijk ook het verhaal hoe ze jou echt kennen. En dat is prachtig. En daarna, daaromheen ben ik een soort van presentator. En dat is ook gewoon geweldig. Maar dat is helemaal is het eigenlijk. Ja, eigenlijk jou, Ruben, dan. Ja, ik zou het zelf denk ik niet zo goed kunnen. Nee, ik denk het wel, hoor. Ik vind het wel leuk. En mensen hebben wel eens gezegd, oh, dat zou wat voor jou zijn. Maar ik kan niet zo goed tegen al dat zoetsappige. Maar dat hoeft toch niet? En dat is het, hè? Het hoeft niet zoetsappig te zijn. En heel veel bruidsparen komen om te zeggen, Farid, geen zoetsappigheid. We willen gewoon lachen, willen humor. Je mag ons voor schut zetten. En die vertellen me allemaal anekdotes. En dan soms zeggen ze wel eens dingen en denken, kan ik dat wel zeggen? En dat willen ze dan ook heel graag. En dan, dat doe ik dan ook. Dus wordt het eigenlijk een grote comedy show. Maar ja, die mensen zijn wel een uur lang wakker gebleven. Dat is wel het voordeel. Ja. En als we het hebben over die tradities en gebruiken, wat we net natuurlijk al noemden. Je noemde al een paar keer glas in lood. Ja. Wat? Het irriteert me zo. Niet. Ja, nou ja. Oh, je vindt het vreselijk. Ja, het is afschuwelijk toch? Ja. Ik liep namelijk een tijdje stage bij andere collega-traumtenaren als je dan in opleiding bent. En dan zaten we in zo'n oud gebouw, of het oude stadhuis, of weer in zo'n oud paleisje, of in een kasteel. En dan moesten we het hebben over het glas- en loodpatroon, wat je allemaal terugziet. Hè? Soms zijn ook kerken weer omgetoverd als vrije locaties. Ja. En er wordt een heel verhaal over verteld. En je ziet het bruidspaar en al die mensen in de zaal, die zie je bijna half in slaap sukkelen. Toen dacht ik, daar heb ik echt van geleerd. Ik dacht, dit ga ik nooit doen. Geen geschiedenis, geen glas- en loodverhalen, geen gekke dingetjes en niet over jezelf. Maar het komt wel eens voor dat bruidsparen zeggen, wij trouwen op zo'n unieke locatie. We zouden het heel leuk vinden als je daar heel... Ja, ik hou daar ook niet van. Nee, daar schrik ik ook van. Dan zeg ik, weet je het heel zeker? Want de mensen zijn... Ja, Jan Jansen heeft deze tuin gebouwd in 1814. Ja, leuk voor Jan. Ja, maar soms zijn ze zelf architect. En dan vinden ze het heel gaaf om in een locatie te trouwen, omdat het een beroep is. Ja. Weet je wel? En of advocaten, rechters, die trouw je ook. En die kiezen dan ook bepaalde locaties. Die willen dan ook een soort van geschiedenis erbij. Maar ik hou het gewoon heel kort en krachtig. En zodat ik er heel snel van af ben. Want daar maak je me niet blij mee. Maar ja, het is de wens van het bruidspaar. Dus je kan niet anders. Welke gebruiker maak ik je dan wel blij mee? Wat vind je wel mooi? Als mensen echt open en eerlijk naar me zijn. En het mooiste is dat op een gegeven moment dat ze denken dat ik een soort dominee ben. Want soms vertellen ze echt zulke geheimen. Ja. Dat is ongelooflijk. En dan zeg ik, sorry, maar nou weet ik dus niet meer wat ik wel en niet kan gebruiken. Nee, dat vertellen we. Alleen maar voor jouw informatie, zodat jij weet, zodat je ons beter leert kennen. En apartste is dat je ze soms nog wel eens bellen na een huwelijk, als ze bijvoorbeeld ruzie hebben. En dan lijkt het net of ik dan een soort van bemiddelaar ben. En soms ook als ze na zoveel jaar toch besluiten om aan elkaar te gaan, dan vragen ze of ik toch op gesprek kan komen. En dan zeg ik van, joh, ik heb hier nog het verhaal waarom jullie op elkaar zijn gevallen. Als ik die naar jullie doorstuur, dat jullie samen gaan nalezen, dan misschien dat het wel wat doet. En ik heb het één keer meegemaakt dat echt hun heeft gered. Maar het is niet mijn werk. Nee. Maar het lijkt me ook, je wilt ook een soort verrassing voor ze houden, toch? Wat je allemaal vertelt. Dat weten ze dus ook niet. Ja, maar het bijzondere is dat ik dus altijd de vrouw en de man, of man, vrouw, of hen, apart vraag en apart een vragenlijst ook stuur. Ja. Dus ze krijgen tijdens het huwelijk volledig nieuwe informatie te horen. Ik heb, ja, soms weten ze dat niet, want ik stel ook vragen. Eigenlijk heet ik Alexander. Ja, maar bijvoorbeeld, succes ermee. Maar in ieder geval, intieme dingen. Want soms zijn sommige persoonlijkheden zijn best wel stil. Ja. Maar als ze het opschrijven, komt er best wel veel uit. En dan vertel ik gewoon wat diegene dacht op de eerste keer dat ze elkaar zagen. En dat gaat soms zo diep. En dan zie je dan de ander echt met tranen in ogen kijken van, dacht je dat nou echt over mij? Weet je wel? Breaking news. Ja, maar wel heel mooi. Een juice festijn waar jij gewoon in staat. Ja, maar daar hou jij dus niet van. Ik hou heel erg van juice. Oh, maar toch wel. Ja. Ja, maar soms komen er ook wel eens wat geheimen naar boven. Ook één keer, en dat vond ik zo mooi, dat de bruidegom niet wist dat bij de eerste date zijn toekomstige schoonmoeder erbij zat, maar van een afstandje meekeek. En dat vertelde ik tijdens de ceremonie. En er was een shock in zijn gezicht. Dat wist hij dus niet. Oh, wat erg. Ja. Maar weet je wel, meteen goed of niet goedgekeurd door schoonmama. Ja. Heeft dat wel eens tot een nee geleid? Ja, die verhalen zijn er ook. Ja, en, ook bij jou? Ja. Dat was heel erg. De bruid kwam er een aantal dagen voor de ceremonie achter dat haar toekomstige man overspel, eigenlijk heel stout, ja. Dus ze heeft het volgehouden om een pokerface op te houden. En die dacht, ik ga jou aan de schandpaal haken tijdens de ceremonie. Nee. Ja, dat was zo erg. Nou, op een gegeven moment dan stel ik de vraag. Nu een fictieve naam, want anders ga ik ze uit. Dan zeg ik, Charlotte, neem jij aan Henk tot je wettige echtgenote, beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan u staat. En dan zegt zij, nee. En dan zou ik zeggen wat ik dacht. Ik dacht, waar zijn die verborgen camera's? Ja. Ik denk, ik word nu teruggepakt. Ik kijk dus overal, weet je, waar zo'n spiegel. Ik denk, daar zit de camera achter. Ik denk, ik blijf gewoon heel vrolijk. Maar ik begreep het niet. Ik zeg, ik moet deze vraag helaas opnieuw herhalen, want hij is niet geldig. En op een gegeven moment zei ze ook gewoon nee. En toen vertelde ze aan iedereen wat er gebeurd erbij was. Is wat er gebeurd was. Oh, ja. Wat en doe jij dan? Ja, ik denk nog steeds, waar zijn die verborgen camera's? Ja. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, alles was al betaald. Hè. De ceremonie was al getrouwd, het feest was betaald. En ik denk, ja, ik ga het niet meer cancelen. Maar ga hem gewoon echt aan de schandpaal nagelen dat hij dat heeft gedaan. Ja. Ja, op een gegeven moment begin ik ook te zweten. Natuurlijk denk ik, oké, dit is geen verborgen camera-grap. Het is geen bananensplit, weet je wel. Want ik heb mijn vrienden vaak voor de gek gehouden. Dus ik word nu echt een keer teruggepakt. En dan loopt het weg en dan word je heel veel rumeur. Maar dan moet je ook zien hoe je die twee families ook gerust... die moet je ook geruststellen. Dus... nee, dat wil je dus echt niet meemaken als trouwambtenaar. En natuurlijk is dan meteen ongeldig. Ja. Ze zijn dus niet maar getrouwd. Maar dan moet jij dus zeggen, nou, dan is het niet geldig, dit was het. Ja, nou, dan is het ook zo. Dan zit mijn werk, je zit hierop, het huwelijk is niet voltrokken, helaas. En ik wens jullie nog een hele prettige dag en heel veel sterkte in deze verdrietige tijden. Heb je dan nog achteraf contact met ze gehad? Of dit was het? Ja, zeker. Ik hou er wel contact mee. Want ik moest natuurlijk ook vertellen dat de akte niet is gepasseerd. En of het nog goed gekomen is. Of er nog hoop is. Hè. Misschien willen ze weer een nieuwe datum. Maar dan is het gewoon echt klaar. En, maar hoe bijzonder is dat je dan dagenlang nog met je partner kunt samen zijn. En dat je dat dan verborgen kunt houden. Tot op dat moment supra. Dat je dat dan hier voor mijn neus doet. Ja. Ik voelde me eigenlijk ook belazerd. Ja. Eerlijk gezegd. Hoe gaat het nu met Charlotte en Henk? De laatste keer dat ik ze sprak niet goed. Dus het was echt, dat is echt voorbij. Wat vreselijk. Ja, Henk was heel stout. Ja. Maar dat is toch bijzonder hoe je dat verborgen kunt houden voor je partner. Dat is echt bizar. En waarom trouw je dan als je je nog niet kunt binden? Nee. Nou ja, als mensen dat wel kunnen, dan is er ook een traditie die veel voorkomt. Is dat mensen een candlelight gedicht voordragen. Ja. Dat is echt het is een Jan van Veen ding, hè? Ja, dat heb ik van Jan van Veen overgenomen. En dat vond ik heel bijzonder. Ik ben een hele grote fan van Jan van Veen. Ja. En dan vraag ik ook af vorige en toe, week overleden, helaas. Heel erg verdrietig om dat te lezen op internet dat hij heen is gegaan. En wat ik vaak vroeg is aan de bruidsparen was van, joh, heb je nog een mooi gedicht dat je voor elkaar hebt geschreven, dan draag ik dat op en dan deed ik altijd Jan van Veen na. Ja. En dan gebruikte ik de muziek op de achtergrond en dan las ik het gedicht voor. Ja. En je hebt er een meegenomen, hè? Nou, ik heb hem heel snel, omdat ik dacht van, nou, zal ik een eerbetoon naar een tribuut naar Jan van Veen, heb ik een heel kort gedicht geschreven en met de candlelight muziek op de achtergrond dan... heb ik voor je. Oh, spannend. Ja. Veel succes, Farid. Dankjewel. Als hij het wil doen... Ja, daar is het. Dit gedicht is speciaal voor Jan van Veen. Het was 1967 toen jij voor het eerst gedichten van vele onbekenden via de radio aan ons voorlas. Jij zet je met hart en ziel graag in voor andermans liefde als een ware cupido. Dat is wat je echt voor velen was. Mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet, hebt gezien of hebt gekend. Andermans de liefde gunnen met je bijzondere stem. Dat was toen echt ongekend. Jij zorgde keer op keer dat vele harten sneller en sneller gingen kloppen. Hopende dat de ontvanger van de liefdesverklaring dit accepteerde zonder enig gemopper. Zo veranderde je gedichten in de laatste jaren in verhalen over afscheid, verlies van geliefdes. Hoe bijzonder dat jij velen van ons hebt geïnspireerd om creatief te zijn met poëzie. Voor mij een wijze les. 4 februari 2024 te Hilversum. Ik ben verdrietig, want je mooie ziel is helaas heen gegaan. Maar lieve Jan, weten dat je inspiratie en gedichten voor altijd zullen voortbestaan. Nee, ik vergeet je niet. Was geschreven Farid. Heel mooi, ja. Dat, met zo'n stem doe ik het altijd. Ja. Dus een mooie tribuut en eerbetoon aan Jan van Veen. Ik weet niet of iemand anders dat al heeft gedaan op de radio. Weet ik niet, maar bij deze... Met deze candlelight voor Jan van Veen. En ik wens zijn familie en dierbaren heel veel sterkte in deze verdrietige tijden. Ja. Waarom gebeurt het nou zo vaak, zo'n candlelight gedicht? Want het is ook een beetje natuurlijk... Kijk, ik was echt fan van het programma. Maar het was natuurlijk simpele rijm. Dat klopt, ja. En het mooiste was dat iedereen er de volgende dag bij de koffiezetapparaat over sprak. Ja. Het was echt de talk of the day. En mensen gingen daar speciaal voor naar de radio luisteren. Die zetten hun radio aan, speciaal voor Jan van Veen. Ik ook. Ik was ook een hele grote fan. En dat heeft me ook geïnspireerd om dat te doen bij bij huwelijken, tijdens de ceremonie. Ja. Om even een Jan van Veen moment erin te bouwen. En het wordt met zoveel plezier ontvangen. En dat was mijn grote inspiratie. We gaan het zo meteen verder hebben over jouw werk. Je hebt nieuwe muziek weer. De Masri heb je meegenomen. Ja. Waarom wilde je die horen? Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat het ook weer over de liefde gaat. En nog ik zeg, de moderniteit, die slaat toe bij de jongeren. We gaan er naar luisteren. اشوفك خليني امشي طب اسمعيني الا خليني افتقر مش قادر طب لو نتكلم اسمع من بعض ونفهم بعض ونتعلم نحب بعض اشي اول مرة جرحنا بزاف بغيت نكون معاك انا غلطة بس مش لوحدي وانتي عارفة كده انتي عارفة انك غالية عندي دموعك لي عذاب هو انت اللي غالية عندي بدونك ما درش انا قدرت بدي نسيت نقولك انا سمحت لك دي بفكر فيه يا حبيبتي In de studio zit nog steeds trouwambtenaar Farid Djibed. We hebben al van alles besproken, maar er is nog veel meer te bespreken. Zoveel onderwerpen. Ja, want je had het net over tradities, over culturen ook. Maar jij trouwt ook wel multiculturele of interculturele bruiloften. Dus ook. Twee verschillende culturen die met elkaar trouwen. Ja. Hoe doe je dat? Want dat lijkt me lastig qua tradities. Klinkt lastig en dat is het vaak ook, maar ook een uitdaging als je je ook gewoon beter verdiept in die twee verschillende cultuurachtergronden. Ik had ook een islamitische met een joodse, had ik ook een huwelijk. En het mooiste is dat de islam ook vaak zegt van joh, als het maar met iemand is van het boek. Hè? Ja. En als je daar gewoon heel veel aspecten eruit haalt, want het gaat vaak om normen en waardes, die zijn heel belangrijk in die beide culturen. Als je die normen en waardes die bij beide heel belangrijk zijn die aspecten belicht tijdens de ceremonie, ja, dan heb je gewoon een jackpot. Ja. Want dan zie je ook het publiek, en er staat links zit dan de islamitische, rechts de joodse, weet je wel. Dan zie je ook naar elkaar kijken van, nou, wij hebben veelzelfde normen en waarden en wij geloven eigenlijk heel veel in hetzelfde. En de belangrijke aspecten, die haal ik er gewoon uit. En hoe mooi is het dat eigenlijk dat ze elkaar niet zo helemaal mogen. En op het eind dat ze elkaar allemaal knuffelen en feliciteren. Nou, dan is mijn missie echt wel geslaagd. Ja. Maar hoe bepaal je dan wat je wel en niet doet? In overleg, denk ik. Uiteraard, want het is natuurlijk heel gevoelig. Ja. En dan, ik stel ook de vraag van hoe is de familie eronder? En die zeggen, ja, die zijn het er niet mee eens. En je wil niet weten, ik heb heel vaak ook Nederlandse Marokkaanse huwelijken waar bijvoorbeeld de Marokkaanse moeder er niet achter staat. Die maakt dan ook heel veel heisa in zo'n trouwzaal. Oh nee. Ja, dan moet die moet je dan zien gerust te stellen. Dus, maar is dat jouw taak ook dan? Nou ja, want ik word onderbroken. Ja. Ja, dus en dan zeg ik ook vaak, mevrouw, of neem ik het even apart. Ik zeg, dit gaat even niet om u. En wat we hier doen is een wettelijk huwelijk. Hè. Dus zij regelen voor de Nederlandse overheid hun zaken. Die worden goed geregeld. Ik ben hier niet namens een kerk of wat dan ook. Dus dit is gewoon dat ze allebei, hè, in goede en slechte tijden, in gelukkige momenten, maar ook in ziekte, dat ze verplicht zijn voor elkaar te zorgen. Dat is wat we hier met elkaar afstemmen. En dat gedaan is. Ja. Het heeft niks te maken met godsdienst, want dat is natuurlijk van elkaar losgekoppeld. En dan zijn ze vaak wel wat gerustgesteld. Ja. Want soms denken ze dat ik een of ander ritueel ga doen, met een kruis of wat dan ook, en dan schrikken ze. Maar dan, want ik heb dan toga aan, weet je wel. En misschien dat ze dat ook in de kerk af en toe aantrekken, dat ze dan een verkeerde interpretatie hebben van wat er gebeurt. Maar ik heb ook heel vaak huwelijken dat de ouders niet uitgenodigd zijn, maar die staan wel buiten, bijvoorbeeld op het raam te kloppen. Eigenlijk een protestactie dat ze tegen het huwelijk zijn. Oh, wauw. Ja. Maar ja, dat gebeurde toch hier ook toen de koninklijke familie zo in Amsterdam. Ja, dat is waar. Maar dan in het klein. Ja, ik heb wel het idee dat het je aardig lukt om je daartegen te wapenen, eigenlijk. Ja, dan moet ik wel ook eerlijk zeggen, zo'n toga en zo'n befje, weet je wel, en zo'n hamer, dat... autoriteit. Ja, precies. En vooral bij heel veel culturen is het oké, hier komt een of andere autoritair persoon, laten we hem dan met respect behandelen. Het voelt al een beetje als de BN'er op het huwelijk, zeg maar, voor mij. Als zo iemand van, dit is... belangrijk. Ja, soms is het heel grappig. Soms dan zijn ze met elkaar aan het praten en dan kom je die zaal binnen en dan is iedereen opeens muisstil. Weet je wel, van ik zit traumte, maar dat hoeft voor mij niet. En dan zeg ik altijd, jullie kunnen even nog gezellig doorkletsen, want ik begin nog niet of ik ga nog niet starten. En dan hebben ze, van hij is wel wat aardiger dan ik dacht. Maar je hebt echt trouwambtenaren, die willen dat echt, dat vinden ze, vinden hun functie zo belangrijk. Ja, weet je van, joh, ik vind het ook heel fijn en prettig als ik die zaal inloop, dat iedereen even staat. Maar dan denk ik, je bent toch geen rechter, weet je wel. Nee. Ja, je hebt wel hetzelfde outfit aan, weet je wel. Maar dat is niet van mijn tijd. Maar die vinden hun functie en rol heel belangrijk voor gemeentelijke trouwambtenaren. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel commerciële, of die dat voor een dag doen. Ja, die vinden het allemaal leuk en dat maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar helemaal aan het begin van het interview vroeg ik je in de speed date, hou je nou meer van traditioneel of modern? Je zei eigenlijk, ik vind allebei wel leuk. Ja, want traditioneel is een uitdaging. En dat is wel leuk. En modern is, ik weet wat er van mij wordt verwacht en weet wat er gaat gebeuren. Ja. En bij traditioneel kan het heel chaotisch worden. Hè? Bijvoorbeeld de muzikant. Juist chaotisch daar? Zo. Muzikanten die te laat zijn. De taart die niet op tijd is geleverd. Van alles. Mensen die niet zijn komen opdagen. Die belangrijk zijn. Getuigen die bij de verkeerde stadhuis staan. In Den Haag hebben er twee. Dan hebben ze de verkeerde in Google. Weet je, dat soort dingen, dat wil je gewoon niet. Nee. En er gebeurt gewoon heel veel. Het is heel chaotisch. Ja. En zo'n gemeentelijk huwelijk bijvoorbeeld in het stadhuis, dan weet je, moet er op dit tijdstip zijn. Dat is wat er gebeurt. Er is niks anders. Je kan bij ons geen taart snijden of wat dan ook. Maar als ik op locatie ben, dan heb je dat wel. Ja. Ja. Zijn traditionele bruiloften dan ook duurder over het algemeen? Juist, heel duur. Ja, want die echt. Ik heb gehoord dat er in sommige culturen het normaal is om 70.000, 80.000 euro er tegenaan te gooien. Ja, zeker. Een voorbeeld, ik doe ook heel veel Turkse bruiloften. Daar is dat heel normaal, hè? Dan is het heel normaal om daar heel veel geld te... Maar dat is ook heel belangrijk voor ze. Maar wat heel mooi is aan die Turkse bruiloften is dat je natuurlijk je huwelijk betaalt van de donaties, hè, van de giften en de cadeautjes. Bruidschat, maar het allerergste is... is dat je naar voren wordt. Hè, je staat in de rij en er wordt omgeroepen wat je geeft. Dan is het, oei, 500 euro! En dan is het, Tarkan, 250 euro! Ja, en ik was toen, de eerste keer dat ik op zo'n huwelijk was, had ik er ook een envelopje bij. Maar ik denk, nou, ga niet, want er zat maar 50 euro in. En ik zal je vertellen, bij andere huwelijken, dat gebeurt echt. Daar hebben ze nog zo'n mooie doos waar die envelopjes in kunnen. Maar je merkt dat sommige mensen geen geld hebben. Hè, die stoppen, en dat, ik spreek die bruidspaar laat, die stoppen wel eens lege enveloppen in zo'n doos. Dat vind ik dan zo zielig. Oh. Voor de bruidspaar. Die komen dan in het hotel waar ze dan een huwelijksnacht hebben. Die gaan al die envelopjes openen, want ik heb ze al een paar dagen later aan de telefoon. Die zeggen, nou, Farid, er zaten een aantal lege enveloppen in. Hoe belachelijk. Maar die komen binnen en daar staat zo'n ding en er wordt foto's gemaakt. En die willen niet, ja, verlegen zijn om dat te doen. Ja, en dat is het ook. Maar, oh, ook, maar het allerergste is, je hebt ook huwelijken waar men een dresscode vraagt aan het publiek. Zoals bijvoorbeeld een smoking, weet je? Ja. En die zijn gewoon heel duur. En heel veel mensen kunnen dat gewoon niet betalen. Maar het wordt wel van je verwacht dat je doet. Dus ja, je investeert al heel veel geld erin. En dan ook nog eens een bijdrage. Ja, dan loopt het wel natuurlijk in de papieren. Maar de leukste huwelijken, wat ik vind, is dat vaak Marokkaans-Nederlands huwelijk bijvoorbeeld. Dan wordt er verwacht van het Nederlands deel dat er alcohol is. Maar dat is er niet. Die denken nou, want je bent verplicht om te komen. Die denken nou, hoe ga ik de rest van de avond het volhouden? En dan wordt er, ja, en dan is het er niet. En die denken, nou, weet je wel. En wat ik zo mooi vind, dus ook bij de moderne Turkse, Marokkaanse huwelijken en dergelijke, zie ik vaak als ik dan weer wegga, dat je vaak van die achterbak ding hebt. Dat het van de achterbak, dat daar dan natuurlijk wat drank is voor wat jongeren of voor anderen. Bij Surinaamse huwelijken vind ik het fantastisch dat je een Heineken blikje hebt, zeg maar, een bierblik, wordt met foliepapier omheen. Maar dan denk ik, ja, mensen kunnen toch ruiken dat jij bier aan het drinken bent. Maar dat het wel niet zichtbaar is. En veel bij Marokkaanse huwelijken, waar heel veel Nederlandse gasten zijn ook vaak. Maar dan is het toch heel modern. Dan komt het wel eens voor dat ze de rode wijn in een kopje schenken. Zodat het lijkt of je zwarte koffie drinkt. Maar het is gewoon wijn. Oh, ja. Maar waarom is dat nou dan wel zo in sommige culturen? Van hoe duurder, hoe beter? Het is dat toch, hoeft, het gaat toch om die twee, zou ik zeggen. Ja, maar ze laten zien dat je het kunt permitteren, hè, en dat je dat kunt betalen. Maar ook als je een hele rijke familie hebt, dat je dus dat terugkrijgt in de vorm van envelopjes. Maar dan moeten ze wel gevuld zijn. En het voordeel is, zoals bij die Turkshuwelijk, is je staat eigenlijk voor schut. Want het is een eer, je staat er en je geeft een bedrag en dat wordt omgeroepen. En je wilt daar niet staan met 50 euro. Nee, en dat deed jij. Maar goed. Maar je hebt gewoon netjes die envelop gehouden en het kistje gestopt. Dus Nee, ik durfde dat niet. Ik durfde niet in de rij, want de ceremoniemeester, die kent ook de mensen van de familie. Dus die noemt je ook gewoon bij voornaam. Dus als je helemaal achterin de zaal zit met 600-700 man, dan hoor je omgroep. En tegenwoordig is het een hele grote tv-uitzending. Er staan overal camera's, schermen. Dus je staat ook met je kop op zo'n scherm. Oh. Ja, vooral als bijvoorbeeld bij sommige rituelen is dat je danst. Dan wordt het op je kleding gespeld, dat geld. Ja, dan kan je niet een briefje van 10 euro opbellen. Nee, want dan is moeilijk. Het Hamid. Zo, gaat niet goed met jou. Ja. En als we het dan hebben over die verzoeken, hè, die je ook wel krijgt om te doen. Wat is nou een vreemd verzoek of mooi, bijzonder dat je hebt gekregen? Ah joh, van alles. Van gothics, echt waar. Dat je dan wordt gevraagd, wil je dan een mooi hoedje opdoen? Ik vind alles best. Ik doe ook gewoon overal aan mee. Piratenboot, verkleed als piraat en dat soort zaken. Ja, ik vind het prima. En sommigen zeggen, ik wil helemaal niet dat je in toga gaat. Dat kan ook. Maar ik zal niet zo'n Disney kostuum aantrekken als een beer of zo. Dat gaat me wel een beetje te ver. Maar het is hun wens, het is hun huwelijk. En als ik thematisch er een rol in kan spelen, waarom niet? Is toch leuk? Ja. Maar ook niet in t-shirt of zo bijvoorbeeld? Of dat wel? Nee, dat is me nog niet gevraagd. Okay. Maar ik kan je wel voorstellen dat het op de warmste dag op Scheveningen heb moeten werken. En ik was zo aan het zweten en ik dacht, nou, ik trek daar gewoon niks onderaan. En dat was toevallig vlakbij de Naakstrand. Dus als dat ding weg was gewijd, hadden ze wel alles kunnen zien. Maar gewoon een t-shirt. Maar dat doen de Ieren toch ook. En dus daar sta je daar, maar het is bloedheet. En op een gegeven moment ga je zoveel zweten ook, weet je, dat het gewoon voor je ogen komt. En het allerergste is, zweet is zoutig. Dus als die oog zit, prikt het. Dus ik kon de speech ook niet meer lezen. En ik stond daar en die mensen denken, wat gebeurt er? En mensen begonnen te lachen. Dus maar ze zeiden ook, van voor mij mag je naakt. Want dat is de Naakstrand, maar dat doe ik niet. Nee. Maar ze wilden niet weten wat er onder toga, wat je daar onderaan hebt. Want dat kunnen ze niet zien. Het is natuurlijk gewoon een soort van Marokkaanse djellaba. Kleed alles af. Maar ja, als de wind maar niet heel hard wijdt. Farid, als je nadenkt over al die ervaringen die je nu hebt gehad, hè, als trouwens, hoe zou jouw droomhuwelijk eruit zien? Want je bent niet getrouwd, hè? Nee. Maar ik zou het sowieso mega budget doen. Jawel? Voor mij is natuurlijk, ja... Ik doe huwelijken die misschien een miljoen euro kosten. Hè, waar alles voor uitgenodigd wordt. BN'ers, alles erop en eraan. Dan denk ik, waarom kies je mij uit in plaats van een van je BN'ers? Maar die willen ze dan dat dat een gast is, niet een spreker. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Ja. Wat was de vraag eigenlijk ook? Nou, hoe jouw droomhuwelijk eruit zou zien. Wat de nieuwe generatie doet, is fantastisch. Ik zou het precies hetzelfde doen. Alles duurzaam. Het is allemaal op internet te koop. Mensen hebben een huwelijk, daar hebben ze echt tienduizenden euro's aan besteed. Mm-hmm. Nou, die dingen gewoon kopen of huren. En als budget in een openbaar, in een mooi park. Want dat is openbare ruimte. Wat IKEA-klapstoeltjes van 10 euro neerzetten. Die je daarna weer verkopen via internet. En dan alles. Want je kan met decoratie kan je echt een sprookjeshuwelijk nabootsen. Zonder dat je het heel veel geld kost. Want het is toch zonde? Ja. Ja, weet je wel. En het kan zo mooi zijn als je wat wilt. Met wat lichtjes erop en alles erop en eraan. Ik geef het advies ook vaak aan bruidsparen. Van joh, doe daar wat zuinig mee. Want het is zonde. Maar heel veel mensen bestellen ook vaak ook een trouwjurk via AliExpress. Nee. Ja. Nou kan ik je vertellen dat het te zien is soms. Ja. Maar ik heb echt trouwjurken gezien van AliExpress. Die zagen er echt heel goed uit hoor. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Ja, ja, nou ja, je hebt in ieder geval genoeg tips en tricks voor iedereen die luistert. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Alle liefde. Trouwambtenaar en Love Doctor hebben bepaald. Farid Djibed. We gaan naar je laatste nummer. Je wilde Janour El Ayn, heet het, als ik het goed uitspreek. Janour El Ayn, ja, dat is een van de meest gedraaide liedjes op bruiloften. Ja. En dan gaat de hele zaal gewoon plat. En dat vind ik gewoon geweldig. Het is gewoon echt een party maker. We gaan naar luisteren. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Dankjewel dat je mocht zijn. Wat een eer. Montana, habibi, my baby. She said, wallahi, she never leave me. I said, hey, habibi, say hello. In a drop head with a tan one. In a mansion by the beach. Belly dancing, no sleep. Mouthies, Belize, catching tan. My brother said, he's a higher one. Back forth, same night, no one know about it. Moroccan green passport, King Lesselot. Yeah, we got the bang, got the bang, got the bang. One time for chinks, my habibi. Habibi, habibi, habibi, habibi, ya noor el ayn. Habibi, habibi, habibi, habibi, ya noor el ayn. Habibi, habibi, habibi, ya noor el ayn. Habibi, habibi, habibi, ya noor el ayn. Sakin khayali, sakin khayali. To the top, making money, we gon' never leave. Pass me, that's a rock, pour it in a cup. Baby, make it drop, shake your body right in front of me. Ain't never gon' be waiting on you. Pockets full of gold in the zone, you can find it. I'm thinking I can spend it on you. Hala habibi, ya noor el ayn. Second, Khayali. Ik ging net een uur in gesprek met trouwambtenaar Farid Djibet. En dat gesprek is gewoon in zijn geheel straks op de site te beluisteren. Maar ik hoor ook heel graag van jou. Want we bespraken natuurlijk de hoge kosten van bruiloften. En de vraag van de nacht is: heeft het kostenplaatje van je bruiloft invloed op jouw beleving van die dag? Laat het weten in de NPO Radio 1 app. Nu eerst het NOS Journaal. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een militaire basis in Somalië heeft een militair 5 mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur tijdens een gebed. De man werd zelf ook doodgeschoten. Volgens een bron van persbureau Reuters was hij eerder overgestapt van terreurorganisatie Al-Shabaab naar het Somalische leger. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De terreurgroep probeert al jaren de Somalische regering omver te werpen om zo een streng islamitische staat te vestigen. Demissionair minister Bruinslot spreekt zich uit tegen een eventueel Israëlisch offensief in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Volgens meerdere bronnen voert Israël steeds meer luchtaanvallen uit op de stad Rafah, waar veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Volgens Bruinslot zal grootscheeps militair optreden in de drukbevolkte stad leiden tot veel burgerdoden en een grotere humanitaire ramp. Ze noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. Dat is volgens haar ook in het belang van de mensen die gegijzeld worden door Hamas. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd 2 ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op 2 momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. Journalist en voice-over Hanneke de Jonge is de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Een jury koos haar uit meer dan 7000 aanmeldingen. De Jonge volgt Hans Hogendoorn op, die het intro en de jingles van het programma al sinds de jaren 70 insprak. De muziek in dat intro, Goedenacht Vrienden, blijft hetzelfde. Het weer, de dag begint met lichte regen in het noorden. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt soms de zon door. Vanmiddag toch weer een enkele bui, dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Achten. Welkom terug. Net ging ik een uur in gesprek met trouwambtenaar Farid Djibet. Het werd een gesprek over trouwen, verschillende culturen. En ik zei dat ik enorm van juice hou. En ik heb ook geleerd dat ik vaker naar bruiloften moet, Farid. Want er gebeurt van alles. Ja, zeker. Oh, echt soms sensatie. Wat ik ook zei, soms lijkt het wel een verborgen camera-grap. Is het niet heerlijk, joh. Ik moet echt vaker gaan. Daarom zou ik zeggen, kom bij mij gewoon eens een keer stage lopen. Oh, leuk. Je bent van harte welkom. Maar ik hoor ook heel graag van jou, jij die nu luistert. Want we bespraken ook dat trouwen enorm duur kan zijn. En daar gaat de vraag van de nacht ook over. Die is namelijk, heeft het kostenplaatje van je bruiloft invloed op jouw beleving van die dag? Dus heeft het kostenplaatje van je bruiloft invloed op jouw beleving van die dag? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. En misschien heb je al een bruiloft gehad en heb je daar heel erg op gelet. Laat het zeker weten. Gaan wij ondertussen luisteren naar wat muziek. We vieren vannacht natuurlijk de liefde. Dat kunnen we alleen doen met de beste liefdesliedjes. Maar ja, wat kies je dan wel en niet uit, hè? Ik heb de afgelopen weken uren in het NPO-archief door moeten brengen om een schifting te maken. Maar toen ontdekte ik dat de theatershow Moulin Rouge de oplossing had. Ze hebben namelijk een medley gemaakt van de allerbeste liefdes en afwijzingsliedjes ooit gemaakt. En die hoor je nu hier. Dit is Elephant Love Medley. All you need is love. You're being ridiculous. All you need is love. Just one night. Give me just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love. One night in the name of love. You crazy fool. I won't give in to you. It's so easy. All you have to do is fall in love. Love hurts. All you have to do is play the game. Love scars. All you have to do is take on me. No, no, no, it ain't me. Take me on. No, no, no, because you'll be gone. I will do for you. Don't speak, I know just what you're thinking. So please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. Open up your eyes, then you realize here I stand with my everlasting love. Need you by my side. Girl, you'll be my bride. I never ever met you. What's love got to do with it? Suppose we never fell in love. Who needs a heart? Suppose I kept on singing love songs. All of this music breaks my heart. Yes, it breaks my heart. Yes, it breaks my heart. On the floor, illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. They will see us waving from such great heights. Come down now, they'll say. Everything looks perfect from far away. Come down now, but we'll stay. Lifts us up where we belong, where the eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools, throw our lives away for one happy day. We can be heroes just for one. One day we can be heroes forever and ever. We can be lovers just for one day. We can be heroes forever and ever. We can be lovers just for one. Is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words. We can how be wonderful life. We can how be wonderful life. We can how be wonderful life. Uit de musical Moulin Rouge hoorde je Elephant Love Medley. Heb je dus alle mooie liefdesliedjes ook weer even gehoord. De nacht is zwart. Ruben van Aften. Twee mensen die elkaar de liefde verklaren is natuurlijk prachtig. Maar het kan ook best wel lekker zijn om te kijken naar mislukte liefdes. Naar de ongemakkelijke momenten. Ja, daarvan heb ik er een paar voor je op een rij gezet. Robert ten Brink is natuurlijk Dr. Love. En je zou denken dat bij hem alles in goud verandert. Dat dacht ook middelbare scholier Rosanne toen ze bij hem aanklopte om haar aan klasgenoot Kees te koppelen. Rosanne is stapelverliefd en is ervan overtuigd dat Kees dat ook is, maar gewoon nog niet durft toe te geven. Ja, daar denkt Kees toch anders over. En na een lange zoektocht vindt Robert Kees op de wc verstopt voor Rosanne. Je zat op de wc. Ja. Waarom? Nou, omdat ik hier geen zin in heb. Waar heb je geen zin in? In dit helemaal. Dat vind je eng? Nou, vind ik niet zo nodig, nee. Maar er is iemand die het wel heel nodig vindt. Ja, maar ik vind het niet nodig en dat weet ze. Wat vind je niet nodig? Dit. Wat? Dat weet ik vooral wat je gaat laten zien. Ik weet wel dat ze verliefd op me is, maar ja? Ja, dat is niet wederzijds of zo. Dat is niet wederzijds? Nee. Dat weet je 100% zeker? Nee, natuurlijk niet. Dat weet je nooit 100% zeker. Oh! Laten we even gaan kijken. Lieve Kees, ik zit hier nu in de caravan. En ik wil je heel graag vertellen dat ik je onwijs leuk vind. Want we kunnen het heel goed met elkaar hebben. En we kunnen heel goed lachen samen. We zitten alleen bij elkaar in de klas, wat jij vervelend vindt. Voor mij zal dat geen probleem zijn. Maar ik weet niet... Ik wil je op deze manier gewoon laten zien dat ik heel veel om je geef en dat ik je heel leuk vind. En het liefste wil ze natuurlijk wel met je gaan. Mm-hmm. Dat snap jij ook al. Ja, toen. Wie wil dat nou niet? Ja. Ja. Jezus, wat kut dit. Dit ben je ook nog helemaal zo. Oh, wat een feest. Godzamer. Ja, Kees en Rosanne zijn uiteindelijk op date geweest... Onder lichte dwang van Robert. Volgens Kees hebben ze elkaar wel beter leren kennen... maar is uiteindelijk dat, surprise, surprise, niks geworden. Dan spelshows, want in gameshows wordt altijd gevraagd... wat je bent van je medespeler. Nou, best een makkelijke vraag, zou je zeggen. Want je zegt gewoon, nou, mijn beste vriend... of dit is mijn broer of zus of mijn partner. Maar die vraag bleek niet zo makkelijk voor deze deelnemers... van het Amerikaanse Let's Make a Deal. Want hebben ze nou wel of niet een relatie? Now, how long have you guys been together? About 6 months. That's it? It's new. Oh, it's newish. We're friends. We're just friends, can but we, he wants it. Can we talk about this not in front of everyone, Jesse? It's complicated. I'm single, guys. I'm single. What? Oh, no, no. We're really good friends. So we have this. So this is. So we have this family photo. Why is this a family photo? Well, back before we were married, I went to prom with Tiffany, but she said I could only go with her if I didn't look at her. So. Yeah. Ja, volgens hem zijn ze getrouwd, volgens haar slechts vrienden. Rare situatie en ook host Wayne Brady kon zijn lach duidelijk niet meer inhouden. Daten is niet makkelijk en het liefst vind je the one. Maar ja, soms heb je weinig keuze. En als je een leuk avondje wil, ja, dan moet je gewoon roeien met de riemen die je hebt. En dat ondervond ook cabaretier Gavin Reinders. En toen heb ik hem mee naar huis genomen voor een volwassen slaapfeestje. En en toen hebben we daar nog een drankje gedaan. En toen werd het op een gegeven moment best wel sexy... nadat we 2 uur lang onze skinny jeans hadden uitgetrokken. En toen heeft hij over mijn hele vloer heen gekotst. Gek genoeg niet mijn slechtste date van het jaar, maar wel teleurstellend. Ik heb het daarna met de skinny jeans aan mijn enkels nog wel schoongemaakt. En toen ben ik naar 2 kalmpjes alsnog met hem naar bed geweest. En daar ben ik niet trots op. Daar ben ik wel trots op. Pak hem wat je pakken kan. Ja, de echte liefdeshoogtepunten, maar helaas ook dieptepunten... vind je wel in datingshows. Denk aan een first date of een bachelor. In datinginstituut Lang Leven de Liefde gaat het ook niet altijd goed. Zelfs bij het voorstellen al niet. Wat wil jij dan? Rotterdam, naar New York. New York, oh, dat hotel wat daar... Nee, Manhattan. Manhattan? Er is een wijk in Rotterdam die Manhattan heet, of hoe moet ik dat zien? Nee, I was born and raised in New York. Oh, je bent echt in New York geboren, oké. Okay. Ja. Ik ben 23 jaar in Nederland, ja. You can take the girl out of New York, but you can't take the New York out of the girl. Leuk, man. Ik hou absoluut niet van hard rock, maar het beste wat ik ooit gehoord heb... is Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Weet je, ik ga je nou wat vertellen. Die nummer was voor mij geschreven. Dat nummer is voor jou geschreven? Ja, Alex Rose heeft het toch zelf geschreven voor zijn kind? Axel, want ik heb vroeger met hun zitten feesten. Ja. Toen ik 18, 19 was. Dit was voordat ze groot zijn geworden. Ik heb hele andere dingen gelezen. Maar... Heel bijzonder dat jij die... Ja. Dat ik dat nummer nou noem, ja. Ja. And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Wow. Ja, ik vind het zo'n berengoed nummer. Sweet child of mine. Ja, eindigt gelukkig toch nog goed, ondanks die ongemakkelijke start. Maar goed, iedereen probeert een onuitwisbare indruk te maken. En dat kan moeilijk zijn. Want stel, je zit samen op de bank voetbal te kijken. Of in ieder geval hij, want zij had er duidelijk geen zin in. En een van de twee krijgt honger. Wat doe je dan? Nou, die indruk is zeker onuitwisbaar. Maar of dat nou zo positief is? Zou jij straks een paar stukjes kaas en filistijn? Waarom? Kun je zelf ook? Nou ja. In de pauze kun je dat toch zelf doen? Ja, maar ik moet je luisteren, lieve schat. Zometeen komen die jongens, die gaan erover praten eventjes. Ja, maar dan kun je toch luisteren? Nou, dat vind ik allemaal niets, hoor. Dat vind ik niets. Gewoon als iemand het vraagt, die hebben stukjes kaas. Het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we daar niet over. Dan doe ik het zelf. Waar is het bestek ook weer te vinden? Het bestek? Ik zal het echt niet weten, hoor. Godverdomme, nog wat over. Daar, ja. Daar? Bovenla of zo, hè? Ook niet? Ja. Godverdomme. Ik leer de keuken, zeg. Kijk eens, bieterscheun. Nee, dank je. Ook niet? Nee, dat zei ik toch. We zullen een stukje kaas nemen. Ja, jij hebt daar zin in. Dat doen we lekker. Nee, dat vind ik een beetje raar. Ik wil nog wel even wat aan je kwijt, als je het goed vindt. Oh, kijk eens. Ja? Als het maar positief is. Ik ben blij dat de tijd om is. Ja. Want ik vind jou een geweldige, botte kerel. Ja, ja. Je mag nog eventjes die woorden gebruiken, dat, jij. Dat stukje van jou mag je lekker in je reet. Nee, ja, mijn reetsteken. Wat, een opmerking als vrouw, zeg. Hey. Dag. Ja, daar laat je me even voor zitten. Veel geluk, hè? Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik toch voorlopig nog eventjes single blijf. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Dan de vraag van de nacht. Ja, want die was natuurlijk: maakt het kostenplaatje van de bruiloft uit voor jou, voor je beleving van die dag? Nou, reacties hebben we zeker binnengekregen. Onder andere van Sandra, die zegt: ja, mij maakt niet uit. Het zou mij gaan om mij en mijn grote liefde. Wonneke stuurt: ja, in hoofdletters. Het moet de mooiste dag van mijn leven zijn, dus er mag geen cent gespaard worden. En Reduan maakt het dan allemaal wat minder uit. Want ja, hij zegt: ik zou sowieso niet zo snel trouwen. Dus ik geef er ook geen geld aan uit. Nou, duidelijk. Zometeen heb ik weer een prachtige spoken word voor je klaarstaan. Dit keer van Melvin Vlot, stadsdichter in Enschede. En eerst wil ik je weer unieke muziek laten horen. Een geweldig huwelijk tussen blues en soul. Gespeeld door twee Australische broers. Luister naar de Teskey Brothers met Honeymoon. my sweet honeymoon. Say, where did you go? My sweet honeymoon. Ja, op het album gaat deze ene toon dus nog zo'n 4 minuten door. Dat is echt waar. Dat zal ik je besparen, maar het is wel een prachtig nummer. Je hoorde de Teskey Brothers met Honeymoon. De nacht is zwart. Ruben van Aften. Het is weer tijd voor een nieuwe spoken word. En deze week heb ik er eentje voor je klaarstaan van Melvin Vlot. Melvin is een vrije vogel die het liefst elke dag iets nieuws uitprobeert en doet. Overal waar eerlijke vragen worden gesteld en innovatie wordt opgezocht, voelt hij zich als een vis in het water. Regelmatig schrijft hij poëzie of spoken word, en nu ook dus als stadsdichter van Ede. En hij voegt graag een dosis humor toe aan de sleur van elke dag. Melvin gelooft in plekken waar gespeeld en geëxperimenteerd wordt met kunst, actuele vragen, zingeving. Op verschillende plekken werkt hij dan ook aan het programmeren of maken van kunst, theater en performance. Uiteindelijk is ruimte creëren hetgene wat hij het liefst doet. En vandaag is hij dus ook te horen in De Nacht is Zwart op NPO Radio 1... waar hij eerst eventjes het gedicht uitlegt. Dit gedicht, We vinden elkaar, heb ik geschreven voor de stadsdichtersverkiezing van Ede, een aantal weken geleden. En naast dat alle deelnemers daar eigen werk mochten voordragen, was het ook de bedoeling dat elke deelnemer een nieuw gedicht zou schrijven over het thema verbinding. En dit is het gedicht wat ik daarvoor geschreven heb. Zoals het een echte dichter betaamt, is het pas een aantal uur voor die avond ontstaan. En tegelijkertijd is het ook alweer heel snel een heel dierbaar gedicht voor mezelf geworden. Omdat ik er heel erg in terugzie wat ik probeer in al mijn andere gedichten ook te doen. Of te zoeken. Namelijk twee kanten. Aan de ene kant de rauwheid van het leven, de pijn, het ongemak van binnen. En aan de andere kant de schoonheid, de verwondering, de tederheid van het leven. En in dit gedicht komt dat ook mooi samen. En ik denk dat ik daar in mijn schrijven, maar ook in mijn leven veel naar zoek. Omdat ik denk dat als je de rauwheid meer kan zien en ruimte geeft, dat je ook meer verwonderd kan raken door de schoonheid van het leven. En andersom, als je je leven openstelt voor de schoonheid in de kleine dingen, de tederheid, dan kun je ook meer erkenning geven voor de rauwe kant van jezelf. En ik vond het fantastisch mooi om dit gedicht daarvoor te schrijven. Aan het einde komt dat ook heel duidelijk nog terug, dat verbinding niet voorbehouden is aan warm, flikkerend kaarslicht. Niet alleen die zachte kus of die gedeelde sigaret, maar ook de zware lucht die op ons beide borsten drukt. Het zijn die twee dingen samen die het leven maken tot één prachtige menselijke ervaring. En daar schrijf ik graag over. Dit volgende gedicht heet We vinden elkaar. We vinden elkaar in de dingen waar we allebei niet bij kunnen. Zoals de sneeuw vandaag viel en we er allebei naar keken. Zachte stukjes keukenpapier als een tweepersoons deken. En hoe we het zagen verdwijnen onder dezelfde zon, waarnaar wij ons allebei onderhuids uitstrekken. We vinden elkaar in hoe jij anders bent dan ik. Want ik laat mij vallen in de armen van de nacht. En jij bloeit pas op in de lente van de dag. En we genieten ervan. Terwijl ik thee zet voor jou en jij voor mij. Avondmelange en ochtendbries. We vinden elkaar in hoe uniek we allebei eenzaam zijn. Hoe we beide door God verlaten lijken en soms gevonden worden. Als je in het donker thuis je ogen sluit en je sneller begint te ademen, zie ik mijn schaduw in die van jou. We vinden elkaar in hoe we elkaar nog niet kennen. Hoe jij op straat mij tegenkomt en ik, nog onbekend in jouw bestaan, de rol vervul van figurant. Je kijkt me 2 seconden aan en weet genoeg. Als jij mij ziet, dan durf ik door te gaan. We vinden elkaar staand op het groene gras van de ander, dromend van de overkant wanneer voor een moment de vierde wand van ons spel afbrokkelt. En ik zie hoe jouw leven incompleet precies het mijne is. Zie, verbinding is niet voorbehouden aan warm flikkerend kaarslicht. Niet enkel een zachte kus of een gedeelde sigaret. Verbinding is de zware lucht die op ons beider borsten drukt. De diepe zucht van verlangen

Ja, ik zit er gelijk weer helemaal in. En hoewel Tupac in 1996 op 25-jarige leeftijd vermoord werd, is hij nog steeds van enorme impact. Zo erg dat er nu een theatervoorstelling verschijnt, genaamd We Are Not Tupac Shakur. En aan de telefoon heb ik een van de acteurs daarin, Ousmane Bangoura. Hallo Ousmane. Hallo. Hey, wie is Tupac voor jou eigenlijk? Tupac voor mij is een icoon. Ik heb zelf in mijn jeugd niet heel veel naar Tupac zijn muziek geluisterd, maar ik wist altijd van zijn impact af. Alle rappers waar ik naartoe luisterde waren enorm door hem geïnspireerd. Hij was bijna een mythe in mijn ogen. Iedereen had het over hem. En hij heeft voor velen die heel veel voor mij hebben betekend, heel veel betekend. Dus dat zou ik zeggen. Ja, en wat maakt zijn muziek dan zo inspirerend? Omdat ik denk dat hij in een lijn een van de eerste is geweest die zijn realiteit zo heeft kunnen laten reflecteren op zo'n groot scala. Als in dat hij zo'n breed publiek heeft kunnen benaderen met de dingen waar hij echt het meeste gestruggeld in zijn leven. Ja, ja, maar wat wel bijzonder is aan Tupac is dat hij ook eigenlijk veel meer was dan alleen zijn muziek, hè? Hoe zit dat precies? Yes, dat is ook precies wat we aangaven. Tupac is heel veel verschillende personen geweest in zijn leven. Hij is bekend ook als een rapper, een gangster uit Baltimore, maar hij is ook een acteur, een schrijver van haikus, een poëet en nog veel meer andere dingen. Ja. Ja, ja, ja. Dus was jij dan ook zelf gelijk enthousiast toen deze show op je pad kwam? Zeker, zeker en zeker. Toen het voor mij duidelijk was dat we dit thematiek gingen gebruiken, die veelzijdigheid van hem. Want ik zou zeggen dat die veelzijdigheid iets is waar ik me heel erg in kan herkennen in hem. Ja, ja. Hoe uitzat zich dat je dat erin herkent? Ja, ik ben zelf een West-Afrikaanse jongen die opgegroeid is in Zuid-Limburg. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook verschillende dingen heb moeten zijn. Maar ik ben ook een rap. Ik ben ook iemand die rap schrijft, maar ook acteert. En van veel verschillende passies houdt. En ook houdt van het putten uit veel verschillende culturen om me te laten inspireren. Ja. Ja, en ik zei het net al, hè, dat Tupac al best wel lang niet meer onder ons is. Bijna 30 jaar. Hoe is hij nog steeds zo relevant? Omdat de dingen die hij heeft doorstaan in het leven zijn tot op zekere hoogte zo relevant nu dat je als persoon dat de wereld je zeg maar blijft duwen in het hokje dat ze je willen duwen. En dat is bij Tupac het geval gemaakt. Dat hij maar bleef geduwd worden in dat hokje van die boze zwarte man die hij uiteindelijk is geworden. En daar wilden we voorstelling over maken. Maar dan loop je tegen nog iets interessants wat ook heel relevant is aan de dag van vandaag. Omdat hij zoveel verschillende personen is geweest, hoe ga je dan om met dat element van culturele toe-eigening? Ja. Kan een witte jongen in een theatergezelschap zich in hem herkennen? En tot hoever mag hij dan rollen spelen in dat toneelstuk? Wat is het antwoord op die vraag? Het antwoord in die vraag is dat het lastig is. Dat is hoe onze voorstelling benaderd heeft. Dus wij hebben een castingprobleem. Ons gezelschap heeft een fantastische voorstelling geschreven, maar we komen er niet uit hoe we dit gaan casten. Dus dat mag het publiek gaan doen. Oké, dat mag je even uitleggen. Hoe cast het publiek dat? Ja, wij. Dat is dus het idee van de voorstelling. Wij hebben de voorstelling gemaakt en we gaan dat doen. Maar we hebben het castingprobleem en dat leggen we bloot aan het publiek. En dan laten we onze discussies zien die wij hebben gehad de afgelopen maanden. Zodat het publiek een veelzijdige blik heeft op hoe wij hierop instaan en hoe dit is gelopen. En dan vanuit dat mag het publiek gaan kiezen wie welke rol gaat spelen. Wie speelt Tupac, wie speelt de platenbaas, wie speelt de politieagent, wow, et cetera. Dus jij moet alle rollen uit je hoofd leren? Ja. Hoe is dat dan, dat je van tevoren nog niet eens weet als je het podium oploopt wat je gaat spelen? Nou, het is intens. Nou, ik weet nog niet helemaal hoe het gaat zijn, want dingen moeten ook nog uitgewerkt worden. Maar het is zeker een heel intens proces. Misschien het meest intense proces dat ik tot nu toe heb gehad. Ja, ja. Maakt het dat je enthousiast of ook een beetje, nou, toch een beetje nerveus? Ik als speler ga enorm van springen. En mijn spelerszintuig gaat echt enorm jeuken. Dus ik ben wel super excited, maar het is ook wel zeker spannend. Het is voornamelijk heel hard werken. Ja. Ja, maar wat ook wel belangrijk is, denk ik, om te benoemen, want de voorstelling heet ook We Are Not Tupac Shakur, met not tussen haakjes. Het is geen geschiedenislesje, toch? Wat is het wel? Nee, het is een blootstelling en een reflectie daarvan. Hoe zijn we wel Tupac, maar hoe ook weer niet? En ik denk dat dat spreekt op dat element van culturele toe-eigening. Want we kunnen ons in hem herkennen, maar omdat we bepaalde afkomsten niet hebben, ook weer niet. Nee. Nee, precies. Dus maar hoe vertaal je dat dan? Hoe kan iemand, zeg maar, die bijvoorbeeld wit is, dan toch de rol van Tupac spelen als het publiek dat bepaalt? Ja, dat is de lastige vraag. Kan dat? Ja. Dat is dus hetgene waar wij ons de hele tijd mee tegenaan hebben zitten botsen. En we denken er allemaal heel verschillend over. Hoe denk jij daarover? Hoe ik daarover denk? Ik denk dat het tot zekere zin kan, maar het moet met een enorme sensitiviteit behandeld worden. Dat zou mijn meest korte antwoord zijn. Ja, ja, want maar je accepteert dan de keuze van het publiek. Dus, want onder andere Merel Pauw speelt er bijvoorbeeld in, die we ook kennen als Elmer natuurlijk. Maar ja. Als het publiek dus zou zeggen, Merel speelt vandaag Tupac, dan ga jij daar meteen mee akkoord of ga je nog in gesprek of wat doe je? Het is nog niet zo helemaal zwart-wit qua keuze. Maar daar zijn nog interessante keuzes over gemaakt. Maar dat wil ik nog niet helemaal verklappen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik heel goed, ja. Maar de voorstelling gaat dus over culturele toe-eigening. En dat brengen jullie dus heel letterlijk door het publiek te laten kiezen wie wat speelt. Maar wat heeft het precies met Tupac zelf te maken, culturele toe-eigening? Nou, het is eerder Tupac's het toepakse rol als impact. Want veel mensen hebben Tupac als idool gezien. Als idool gaan zien. Heel veel mensen vinden zichzelf in hem terwijl ze van een compleet andere afkomst zijn. Dus dat is dus ook een soort van culturele toe-eigening, kenmerk. Dat je, zeg maar, in zijn impact kan vinden. En dat is ook gewoon een direct effect van hem in een tegenwoordige context trekken, want culturele toe-eigening is zo een groot belangrijk iets geworden deze tijd. Ja, zeker. Dat is absoluut gebeurd. Maar dat is dus alleen maar meer geworden, zeg jij. Ja. Want Tupac sprak daar ook al over, hè? Over culturele toe-eigening? Ja, klopt. Ja. Hoe merk je dat in je eigen dagelijks leven, dat die culturele toe-eigening een ding is? Cultural appropriation. Ja. Ik heb er hele dubbele gevoelens over gehad. Omdat ik vond dat de druk op culturele toe-eigening bijna een belemmering werd. Voor mensen om zich te kunnen verbinden met andere culturen. Want ik als kind zijnde vond het echt fantastisch om andere culturele gebruiken op te zoeken. En me daar heel erg in te verbieden. Soms verdiepen en soms na te zelfs doen. En ik merk dat ik daarvan, zeg maar, heel veel een hele diepe waardering heb kunnen krijgen voor cultuur sinds jongs af aan. En ik merkte toen ik op de toneelschool kwam, omdat dat onderwerp van culturele toe-eigening heel sensitief is en heel veel mensen zich daar niet aan willen branden. Nee. In de kringen waar ik in zit. Maar ik denk dat het voor mij een belemmering was, want ik kon niet de verhalen vertellen die ik wilde vertellen. Ja. Dus ik wilde bijvoorbeeld Afrikaanse sprookjes doen, maar omdat mijn school heel wit is, wilden heel veel mensen zich daar niet, zeg maar, aan beginnen. Omdat ze zich daar niet aan wilden branden. Maar niet aan wilden branden of omdat ze dachten, wij zijn wit, dus wij kunnen dat verhaal niet vertellen? Ja, precies dat. Ja, maar dat is dan, daar zit dan wel dat sensitieve toch een beetje in, dat ze dus niet jouw verhaal willen vertellen. Ja, maar dat vond ik dus dubbel. Want ik dacht zo van, waarom zou je dat niet kunnen doen? Zeker als ik je benader om zoiets samen te ontwikkelen. Snap je? En dat is een beetje mijn rol in deze voorstelling. Dat perspectief van laten we deze verhalen nou vertellen. Want mensen horen deze verhalen te horen. Ja. Kun je dat nu wel dan? Dat je nu wel de verhalen kan vertellen die jij graag wil vertellen, Ousmane? Ik heb meer van de ogen moeten zien, want ik denk ik gewoon zelf het initiatief moet gaan nemen. Ja. Dus de voorstelling zelf moet gaan maken. En dus zelf een beweging in gang op gang moeten krijgen en kijken wie ik daarin kan betrekken. Ja, maar dat lijkt me ook wel een lastig besef. Van ja, als ik het wil, moet ik het eigenlijk zelf doen. Zeker. Maar dat is ook een beetje de wereld waar we in leven. En ik wil en mijn uiteindelijke doel uiteindelijk is altijd om te spelen. Dus ik ga gewoon dat plezier voor mezelf maken. Ja, en daar sprak Tupac zelf ook vaak over. Hij noemde dat dan ook de Thug Life. Now when I say Thug Life, I mean that shit. Because these white folks see us as thugs. I don't care what y'all think. I don't care if you think you a lawyer, if you a man, if you an African-American, if you whatever the fuck you think. Ja, zeker. Je hoort dat er enorme passie in hem zat. Wat is de Thug Life? Thug Life is iets dat hij heeft omarmd. Een bravado, een label dat constant door eigenlijk eerst de samenleving op hem geplakt werd. Door politieagenten die hem lastig valden. Of andere buitenstaanders die niet uit de omgeving kwamen als dat hij kwam. En dat heeft hij iets zo omarmd en zoiets sterk van gemaakt voor zichzelf. Gewoon iets waar hij bijna uit kon putten als kracht. Waar heel veel mensen uit zijn afkomstig in konden vinden, waardoor hij een hele grote gevolg begon te krijgen. Ja, en hij zei ook vaak, dat is ook een hele bekende uitspraak van hem, I didn't choose the Thug Life, the Thug Life chose me. Ja, yes. Precies. Wat betekent dat dan? Dat is wat ik zei, dat label heeft zijn weg naar hem toe gevonden. Hij is er niet naartoe op zoek gegaan. Het was eerst aan hem gegeven door de samenleving. Het zat in zijn opbrengen. Hoe die groot is geworden, de rolmodellen. Dat reflecteerde allemaal in dat woord Thug Life. Ja, ja. En komt dat ook terug in de show, dat Thug Life? Het wordt minder een Het wordt niet echt de thematiek van de voorstelling. Dus het is minder aanwezig. Maar het wordt zeker wel benoemd. Sowieso het is zeker wel onderdeel ervan. Ja, want de voorstelling gaat dus niet alleen over Tupac. Dat zei je al. Het gaat ook over culturele toe-eigening. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom gaat een show die genoemd is naar Tupac niet volledig over Tupac? Omdat de show ook gaat over ons. Hm. Als speler. En waarom wij dit verhaal willen vertellen. En dat is een heel groot gedeelte van de voorstelling. Daarom gaat het ook over We Are, not Tupac Shakur. Ja, of wel Tupac Shakur, ja, want not staat tussen haakjes. Tupac. Yes, precies. Hoe duid je dat? Hoe leg je dat uit? Wanneer zijn we wel Tupac, wanneer zijn we niet Tupac, zeg maar? Dat is voor iedereen wat anders. Waar vind je jezelf in? Of waar vind je jezelf niet in? En dat is en waarom resoneert die vraag zoveel bij iedereen. Ja, en ook bij jou hoor ik een beetje. Want ik hoor je een beetje twijfelend antwoorden. Ja, precies. Omdat ik ook zelf nog niet helemaal uit over ben. Dat is juist het soort interessant aan dit theateronderzoek. Dat we nu nog steeds zo intensief bezig zijn met elkaar de vraag stellen over waar we staan, zeg maar. Ja, ja. Hoop je ook dat mensen die antwoorden en jij zelf ook misschien gewoon gaat vinden als je deze voorstelling speelt? Ja, misschien niet zozeer direct dat ze een antwoord krijgen zodra ze de voorstelling hebben gezien, maar dat ze een richting op zijn gestuurd om die vragen aan henzelf te stellen. Ja, maar jij, als jij klaar bent met deze show, als het in mei allemaal voorbij is? Ja, ik zou wel hopen dat ik dan een aantal antwoorden voor mezelf sowieso heb over wie ik ben als zwarte man een beetje in het theaterlandschap. Want dat is ook heel erg waar het voor mij over gaat. Ja, ja, en dat is dus ook waarom je eigenlijk, wat je net al zei, meteen enthousiast werd. Omdat je dacht, dit wordt nog helemaal niet verteld. Precies, precies. Ja, ja. Wat mag ik eigenlijk verwachten als ik naar die voorstelling ga? Want hoor ik bijvoorbeeld de nummers van Tupac wel? Want het is een rapvoorstelling. Ja, ja, het is een muziektheatervoorstelling. Dus je kan muziek verwachten. Bombastisch spel, veel rijm kan je verwachten. Interessante personages die het oneens met elkaar zijn. En ja, uiteindelijk een heel, heel, heel cool rapstuk. Ja. En jij? Wat mag ik van jou verwachten? Ondanks dat je je rol dus nog niet precies weet. Maar ben jij meer acteur? Ben jij meer de rapper? Wat ga je doen? Ik ben acteur en rapper. Ik ga beide heel intensief doen. Ja. Dus je gaat me zeker hard zien werken op het podium. Ja, want jij komt ook uit de hiphopwereld, hè? Ja, ik ben heel veel opgegroeid met hiphop sinds jongs af aan. Ja, nou ja, niet alleen hiphop, want jij maakt ook dit. Dat opaak, dat dier, niet meer verspreiden, maar scheiden. Oh, ik hoor heel veel, oh mijn god. Maar hier zit jij bij. Ja. Dit is weer iets heel anders. Dat was een filmproject waar ik ooit aan meedeed. Het was een 48 hour. Dus we moesten in 48 uur een film maken. En je kreeg een thema toegereikt. En toen kregen wij een musical. Dus dat is het een beetje eruit gekomen. Ik zal niet zeggen dat dat een reflectie is van de muziek die ik maak. Nee, oké, want ik vond dit. En ik dacht, nou, sorry, maar als jij zegt dat je in hiphop zit. Dus niks hier tegen, hè? Maar het is geen hiphop. Nee, alles behalve. Ik kwam pas laatst achter dat dit op Spotify was. Dus dat was een goede verrassing, gewoon. Ik hoop nu zo dat jij Tupac speelt en dit moet zingen. Oh, ik denk dat idee wel opgegooid gaat worden nu je dat zo benoemt. Ja, dat lijkt me heel leuk. Maar ik hoor dus wel de nummers van Tupac ook. Maar dus ook andere muziek, neem ik aan. Yes, yes. Wat voor? We hebben heel veel gewerkt met genres mixen. Dus een soort van een mesh, een blend met genres en veel instrumenten kenmerken uit verschillende culturen. Dus dan, je kan instrumenten horen die komen uit Japan of India en dat soort dingen. Ja, ja, ja, precies. Dus het is zelfs qua dat een beetje culturele toe-eigening op het podium, precies, misschien. Precies, daarin hebben we echt gewoon gedacht, oké, dan duiken we gewoon in, dan gaan we gewoon dingen proberen. Ja, voelt dat niet wat dubbel als je dan een soort aanklacht tegen culturele toe-eigening wil doen, dat je zelf dus ook andere culturen pakt? Nou, ik vind niet dat we een aanklacht erop doen. Okay. We bespreken het, we leggen het een beetje bloot. Wat is wat is dat verneukeratieve eraan? Wat is dat addertje onder dat glas? En dat doen we ook in de muziek door het ook daar te doen. Ja. Ja. Het zou een beetje dubbel zijn als we het als spelers wel doen, maar bij de muziek doen we het dan niet. Dus daarom dachten we, ja. Ja, precies. En wat hoop je nou dat mensen meenemen als ze deze voorstelling hebben gezien? Wat hoop je dat ze onthouden? Sowieso, ik hoop dat ze een coole ervaring mee hebben meegemaakt. Dat ze en een beetje hun eigen identiteit bevraagd stellen. In wat voor een hokje probeert de samenleving jou als persoon te duwen en bewust te stellen van die systemen daaromheen. Ja. En ja, dat is heel erg wat aan de hand was in zijn leven en ook in dat van ons. Ja, dat lijkt me een hele mooie boodschap. De show We Are Not, tussen haakjes, Tupac Shakur van die hele ding, is vanaf 9 maart tot 19 mei in theaters in het hele land te zien. Dankjewel, acteur Ousmane Bangoura. Ik ben ontzettend benieuwd. Dus heel veel succes met alle shows. En natuurlijk draaien we Tupac ook even helemaal. Dit is Changes nog een keer. Ousmane, dankjewel. Bedankt. Fijne dag. Come on.